hongerdood dreigt voor wilde zwijnen op de Veluwe vanwege een tekort aan eikels. Nou, ik kan er nog wel een paar aanwijzen, hoor. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 6 oktober en op deze dag in 1995 was op RTL 4 de eerste aflevering van Baantje te zien. De Kok en de Motorclubmoord heette die allereerste. En dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. 58 Afghanen die over land de grens met Pakistan zijn overgestoken, worden naar Nederland gehaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken stonden zij op de evacuatielijst toen de Taliban de macht hadden overgenomen, maar konden ze het vliegveld in Kabul niet bereiken. Nederland adviseert dringend de gevaarlijke route over land naar Pakistan niet te gebruiken, maar heeft de Afghanen wel geholpen door te overleggen met de Pakistanse autoriteiten. Vorige maand werden er ook al zo'n 50 Afghanen uit Pakistan naar Nederland gehaald. Het demissionair kabinet kan een vergunning voor gasboringen van de NAM onder de Waddenzee weigeren. Dat concludeert een denktank die door de Tweede Kamer was gevraagd om een advies. Volgens minister Blok kan een vergunning niet worden geweigerd zolang aan alle wettelijke eisen is voldaan. Maar volgens de denktank de Wadden Academie is onduidelijk of de boringen ten noorden van het Friese dorp Ternaart schadelijk zijn voor het milieu. En zolang er niet meer duidelijk is over de milieugevolgen, moet de vergunning zelfs worden geweigerd, is het advies. Door zorgen over de gasvoorraden is de prijs van gas opnieuw flink gestegen. De prijs van het belangrijkste contract voor Nederland was gisteravond zo'n 118 euro per megawattuur. Dat is bijna 8 keer zoveel als een jaar geleden. Sommige bedrijven moeten de productie door de hoge gasprijs afschalen. De gevolgen voor consumenten zijn afhankelijk van het energiecontract dat iemand heeft afgesloten. Europese regeringsleiders bespraken de hoge gasprijzen gisteren op een top, maar er zijn nog geen concrete besluiten genomen. Vrouwen die nu in de 40 zijn, werken meer dan hun leeftijdsgenoten in de jaren 90, blijkt uit een vergelijking van het CBS. Eerder was het gebruikelijker dat vrouwen stopten met werken na een huwelijk of de geboorte van een kind. Maar de laatste decennia is het percentage vrouwen die op hun 40ste betaald werk en een partner hebben gestegen. Nu is dat 60%, in de jaren 90 was het nog iets meer dan 50%. Wel kiest een deel van de vrouwen er nog altijd voor minder uren te gaan werken. Facebook-topman Mark Zuckerberg ontkent dat zijn bedrijf winst belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Zuckerberg reageert op onthullingen van een klokkenluider die bij het bedrijf werkte. Zij vertelde dat er bewust minder wordt gedaan tegen de verspreiding van desinformatie op het platform om de advertentieinkomsten niet in gevaar te brengen. Zuckerberg noemt dat onzin. Volgens hem investeert Facebook juist veel geld in het tegengaan van schadelijke berichten en willen adverteerders ook helemaal geen reclame maken rond zulke posts. De nieuwe informateurs Remkes en Koolmees ontvangen vanaf vanochtend één voor één de fractieleiders van de huidige coalitie. Ook is er aan het einde van de ochtend een persmoment met de twee informateurs. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde gisteravond de opdracht om te onderzoeken of er een kabinet kan worden gevormd met de partijen van de huidige coalitie, VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het Kamerdebat was verder vooral een terugblik op de incidenten rond de haperende kabinetsformatie. Het weer, buien trekken over en het waait stevig. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en dan kan de zon vaker doorbreken. De wind neemt dan af en het wordt zo'n 15 graden. Dan morgen droog, periode met zon en een graad of 16. Het NOS Radio 1-journaal. En we beginnen vanochtend in China. De crisis rond vastgoedreus Evergrande breidt zich namelijk uit. Nu blijkt dat ook twee andere Chinese vastgoedbedrijven hun schulden niet kunnen afbetalen. De hele financiële wereld kijkt nu gespannen naar de ontwikkelingen in de tweede economie van de wereld, want dat is China. Contact met onze correspondent in Peking, Sjoerd Denda. Sjoerd, hoe zit dat met die andere twee grote vastgoedbedrijven? Waarom zitten die nu ook op zwartzaad? Ja, het gaat om Cynic Holdings en om Fantasia. What's in a name, zou je kunnen zeggen. Een ontwikkelaar is dat van luxe vastgoed, die laatste. Beide hebben ook rentebetalingen gemist. Waarom, vraag je dan? Ik denk dat vooral toch wel de optelsom is van de afgelopen weken, maanden, jaren misschien wel. Deze bedrijven, net zoals Evergrande, hebben gemeen dat ze ook volgeladen zijn met schuld. Niet al te veel reserves hebben. Daarvan heeft de overheid vorig jaar al gezegd. vastgoedbedrijven moeten gaan werken aan hun reserves, moeten meer geld in aanhouden, moeten hun schulden gaan aflossen. Ja, en waar eerder banken dan misschien nog wel eens een oogje dichtknepen en nog wat extra schuld, nog wat extra geld wilden uitlenen aan die bedrijven, doen ze dat nu niet meer. Ja, en dat betekent dat er, als er een kleine schok is in de markt, zoals nu het geval is, ook minder mensen die nu appartementen durven te kopen, ja, dat dan dat soort betalingen erbij inschieten. Ja, en dat ze dus wanbetalen op hun leningen, zoals nu het geval is. En voor dat Evergrande zelf komt wel enige verlichting, hè, begrijp ik. Ja, in die zin dat Hobson, weer een andere vastgoedreus, bereid zou zijn om een kleine 4,5 miljard euro te betalen voor een meerderheidsbelang in de vastgoedmanagementtak, de vastgoedbeheertak van Evergrande. Nou ja, daarmee zouden ze meer betalen dan dat aandeel op de beurs waard was afgelopen maandag. De handel daarin ligt sinds maandag stil. Dat geldt ook voor Evergrande zelf. Dat is het overkoepelende bedrijf, zou je kunnen zeggen. Toen werd gezegd, we wachten op een grote transactie. Nou, die transactie is er nog niet. De vraag is waarom niet. Komt die deal er wel of niet? Het lijkt erop alsof Hobson hier een reddingsboei uit gaat werpen. Al dan niet na aandringen van de overheid. Misschien ook wel uit eigen beweging. Maar dat zou Evergrande in elk geval een klein beetje kunnen helpen. Ja, want het meeste wat ze nu nodig hebben, anders dan een beetje vertrouwen misschien, is toch wel geld. En intussen doet de Chinese overheid verder helemaal niks? Nou, ze houden hun lip in elk geval stijf op elkaar. Op lokaal niveau hebben we wel kunnen zien, ook tijdens onze bezoeken aan verschillende projecten, dat er bijvoorbeeld garantierekeningen worden opgezet. Voor individuele vastgoedprojecten is dat dan individuele series aan wolkenkrabbers die bijna af zijn. Dat de overheid zegt van oké, al het geld dat binnenkomt vanuit de hypotheken van eventuele nieuwe huizenkopers, dat gaat naar een rekening waar Evergrande niet bij kan komen. Dan moet er in elk geval voor zorgen dat de huizenkoper buiten schot blijft. Dat als dat huis niet kan worden afgebouwd, dat ze hun geld terugkrijgen. Maar het doel blijft om die panden wel gewoon af te maken. Het nadeel voor Evergrande natuurlijk is dan, die toch al niet zoveel cash dus meer heeft, dat geld, daar kunnen ze ook niet bij. Ja, en dat kunnen ze ook niet gebruiken om gaten te dichten. Ik zei het al, de hele financiële wereld, de internationale financiële wereld kijkt gespannen toe natuurlijk wat daar gebeurt in China. Men is bang voor een implosie van de Chinese economie. Zit dat er nog in? Nou ja, de meningen zijn daar wat over verdeeld. De meeste economen zijn het er wel over eens dat het niet een Lehman-moment zal worden voor China. Waarom? Omdat het wel vrij helder is hier waar die rotte appels zitten. Hoe rot die appels precies zijn, dat is misschien niet overal duidelijk. Maar deze vastgoedreuzen staan al veel langer onder druk. En de financiële markten, anders dan met Amerika destijds het geval was, zijn veel minder met elkaar verbonden, veel minder geïntegreerd. In eerste instantie is het daarmee vooral een Chinees probleem waar het gaat om de financiën, waar het gaat om de economie natuurlijk. Ja, dat kan wel heel veel impact hebben. China is goed voor ongeveer een derde van de economische groei. Iedereen verwacht wel dat dat de komende maanden aan economische groei in elk geval gaat teruglopen. Ja, dat kan natuurlijk wel impact hebben. Wat gebeurt er ook als straks de huizenprijzen eventueel zouden zakken? Tot nu toe redelijk stabiel. Maar wat gebeurt er als die naar beneden gaan? Gaan consumenten dan nog wel geld uitgeven? Of gaan ze zeggen van nou, dat appartement verkopen we dan nu ook maar? En wordt die sneeuwbal al maar groter? Dat zijn zaken die natuurlijk lastig te voorspellen zijn. Maar ik denk dat met name dat is afremmende groei in China die ons op termijn ook zou kunnen raken. China-correspondent Sjoerd en Daas was dat. 8,5 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Voormalig Facebook-werknemer Frances Haugen vertelde in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat dat Facebook de veiligheidssystemen tegen misinformatie af en toe uitzet om te voorkomen dat het bedrijf advertentieinkomsten misloopt. Cyber-expert Marietje Schaker zat bij Nieuwsuur en zij hoopt dat door deze getuigenis iets gaat veranderen. Nou, ze zijn aan de ene kant dingen die we al wel weten, dat er veel schadelijke effecten zijn van het bedrijfsmodel van Facebook. Maar ik ben ook verbaasd over de intense reactie, toch weer. En ik heb opnieuw hoop dat dit keer wel de druppel zal zijn die de emmer doet overlopen. En dat het Amerikaanse congres, want dat zegt ook de klokkenluider, die moet in actie komen. Daar komt bij dat Haugen bewijzen heeft over hoe Facebook functioneert. Ja, dus door die documenten mee naar buiten te nemen en te laten zien dat er allerlei onderzoek is op verschillende gebieden, van de impact op jongeren tot polarisatie, laat zij zien dat het niet alleen incidenteel misgaat, maar dat er een structureel probleem is waarbij Facebook eigenlijk steeds handelt om de winst te behouden, om het verdienmodel te optimaliseren. En ondanks dat ze weten dat het schade aan kinderen, schade aan de democratie aanricht, dat ze daar toch mee doorgaan. Bij Op1 was zwemster Femke Heemskerk te gast. Gistermiddag kondigde ze haar einde van haar carrière aan. Heemskerk vertelde over het moment waarop ze zeker wist dat ze ging stoppen. Na de Spelen van Tokio was ik eerst heel erg moe. Heb ik echt anderhalf week in mijn bed gelegen ongeveer. En ik was super moe. En ik ging met tegenzin naar de training. En dat heb ik eigenlijk echt nooit. En toen dacht ik, dit moet ik wel serieus nemen. En dan is het meer gewoon een beetje doorvoelen van, is dit serieus? Wil ik het echt niet? Of ben ik nog moe? En toen voelde ik wel van, nee, ik kan het niet meer opbrengen. Omdat het gewoon goed is. En ze is veel met die bekendmaking bezig geweest. Vandaag vond ik wel, ik werd om 3:15 vanmorgen wakker. En dus dankjewel, Vicessie. En toen werd ik wakker en toen dacht ik, oh ja, vandaag is een spannende dag. Dus ik ben er wel mee bezig en er komt veel op me af. Ik ben vandaag veel aan de telefoon geweest. En als het dan Oude Niet Open is, dan is het ook wel echt serieus. In Langs de Lijn en Omstreken was kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk te gast. Zijn boek Gozerd is bekroond met de Gouden Griffel. De prijs voor het beste kinderboek. Het boek gaat over een jongetje dat eigenlijk niet in de maatschappij past. Een verhaal dat heel dicht bij Koolwijk staat. Onze maatschappij bestaat op een bepaalde manier. En iemand die anders is, past er niet tussen. En dat is wel iets wat ik in het verleden ook wel heb ervaren. Oh ja? Dat als je een ADHD-stuiterbal bent, dan word je geacht stil te blijven zitten en op te letten en dit te doen en dat te doen. En ik heb er af en toe wel moeite mee gehad. En daar komt dit verhaal ook wel vandaan. Ja, want dat ben jij. Jij bent die ADHD'er. Ik ben die drukke ADHD-stuiterbal, dat klopt, ja. Koolwijk kreeg vroeger vooral te horen wat hij niet goed deed in plaats van wat hij wel goed deed. Gisteravond was dat voor hem ineens andersom vanwege het winnen van die Gouden Griffel. Is het een soort van revanche dan? Voelt het zo? Revanche niet, maar wel een soort, cirkels rond. Het is ook weer zo'n cliché of zo. Maar het is wel iets wat toen ik mocht uit de speech houden. En dan gaf ik aan dat ik als kleine jongen in bed lag met een boek wat de Gouden Griffel had gewonnen. En dat ik daar erg van onder de indruk was. Weet je, en dan na een leven waarin je eigenlijk heel vaak te horen hebt gekregen dat je dingen niet goed deed, sta je nu op een podium en heb je zelf die Gouden Griffel. Dus ja, het is niet lekker puh. Het is meer van, kijk eens aan wat ik kan. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Robert Palmer. From both sides, we like it cool and fast. Dirt it up, dirt. Uit 1978, Robert Palmer, Blue Eyed Soul. Best of both worlds. Kirsten, je hebt naar de kranten gekeken en ook naar de nieuwssites. Dit zijn daar de belangrijkste verhalen. Door de komst van de coronapas is het aantal vaccinaties toegenomen. Dat schrijft de Telegraaf. De afgelopen twee weken werden er 267.000 prikken gezet. 10.000 meer dan in de twee weken daarvoor. Het RIVM verwacht ook dat veel mensen een griepprik gaan halen, waardoor de kans groot is dat een griepgolf en de druk op de zorg uitblijft. Hopelijk sluipen we zo de komende maanden geleidelijk de pandemie uit, zegt viroloog Ab Osterhaus in de krant. De PvdA wil de vrijheid van onderwijs moderniseren, dat schrijft Trouw. De partij heeft een voorstel ingediend om de grondwet aan te passen. Bijzondere scholen zouden geen leerlingen meer mogen weigeren omdat ze een ander geloof hebben. Of het wetsvoorstel snel wordt behandeld hangt af van de afspraken in de formatie. De VVD en D66 zijn voor, maar CDA en ChristenUnie zijn fel tegen. En zij hebben de onderwijsraad aan hun kant. Die zegt dat je de huidige wet strenger kunt handhaven zonder de grondwet te veranderen. Het AD blikt vooruit op die formatie. Volgens de VVD en het CDA kan het nu snel gaan. Die partijen schatten in dat er binnen 6 weken een nieuw kabinet is. Vandaag beginnen de gesprekken daarover met de nieuwe informateurs Remkes en Koolmees. D66 en de ChristenUnie houden er rekening mee dat de onderhandelingen toch nog kunnen mislukken. Een hete hangijzer, dat blijft volgens het AD medisch-ethische kwesties, als het voor de voltooid levenwet, waarover beide partijen ver uit elkaar liggen. De Volkskrant schrijft over de gasprijs die gisteren tot recordhoogte steeg. Gisteren werd een record verbroken met een prijs van bijna 120 euro per megawattuur. Het Internationaal Monetair Fonds is bang dat die hoge prijs een gevaar vormt voor het herstel van de wereldeconomie. Verschillende Europese landen hebben al maatregelen genomen. Zo besloot Frankrijk vorige week de gasprijzen te bevriezen en de belasting op stroom te verlagen. En Nederland houdt de vinger aan de pols, schrijft de krant. Vandaag praten het Europese parlement en de 27 milieuministers van de EU over de gascrisis. Dennis Mooij is de man van de ANWB vanochtend. Dennis, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er is al een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein loopt het daarom vast. 5 kilometer file staat er, 3 rijstroken zijn dicht. Je kan beter omrijden via de zuidkant van de stad en de Benelux-tunnel. Dus over de A15 en de A4, want de vertraging op die A16 is al ruim een half uur. 18 minuten over 6. De spanningen in India tussen boeren en de overheid die lopen verderop. Dit weekend kwamen er 9 mensen om het leven toen de auto van een minister op een menigte protesterende boeren inreed. Dat gebeurde in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Al bijna een jaar gaan Indiaanse boeren de straat op omdat ze boos zijn over de landbouwhervormingen in India. En nu hebben ze nog veel meer protesten aangekondigd. Contact met onze correspondent in Delhi, Aletta André. Aletta, waar gaan die protesten over? Wat willen de boeren? Ja, die protesten gaan over een nieuwe landbouwwetgeving. Die werd ruim een jaar geleden door het amendement aangenomen. En dat was eigenlijk zonder veel overleg met de boeren. De regering zegt dat deze wetgeving juist goed is voor de boeren, want het maakt een einde aan verplichte overheidsmarkten en tussenpersonen. Het geeft boeren rechtstreeks toegang tot de markt en ze zouden dus meer winst moeten kunnen verdienen. Maar volgens de boeren is er niet voldoende bescherming voor hen in de wetten opgenomen, geen prijsgarantie en wordt het vooral voordelig voor de grote bedrijven. Die zullen hiervan profiteren. Zij geloven niet dat dit goed voor hun is. Dus ze protesteren inderdaad al ruim een jaar nu. Ja, die protesten zijn dus al een hele tijd bezig. Waarom ging het afgelopen weekend zo mis? Ja, het is nog veel onduidelijk wat er precies gebeurd is eigenlijk. Het ging al heel gauw mis. De boeren protesteerden tegen de komst van een minister die van de centrale regering op bezoek kwam in regio Uttar Pradesh. Maar kort na zijn aankomst reden 3 auto's uit het konvooi van de minister keihard op de demonstranten in. Volgens ooggetuigen zeker met 80 kilometer per uur. En volgens de boeren is er geen twijfel dat het expres was. Maar nou ja, dat is niet bewezen. Sommige boeren zeggen ook dat de zoon van de minister de auto bestuurde waar slachtoffers onder kwamen. Andere ooggetuigen zeggen dat het te snel ging om dit te kunnen zien. Door die auto vielen een aantal doden heel gauw al. En daarna viel een woedende menigte de inzittenden van die auto aan. En die werden daarop ook gelinst. En ook een journalist is achteraf dood aangetroffen. En het is niet de eerste keer, hè, dat die protesten tot uiteindelijk uitdraaiden op geweld. Klopt. Het is wel uitzonderlijk dat er zoveel doden zijn gevallen. In januari liepen de protesten uit op geweld toen de boeren het centrum van New Delhi binnentrokken. Toen viel er 1 dode onder de boeren. Maar verder is het over het algemeen gemoedelijk, aangezien ze dus al een jaar elke dag protesteren. De boeren zitten 24 uur per dag bij de grenzen van de hoofdstad in tentenkampen. En daar is het tot nu toe altijd resultloos gebleven. Het is ook lastig voor de regering om keihard in te grijpen. De protesten worden toegestaan. De boeren zijn een belangrijke groep kiezers natuurlijk. En over het algemeen krijgen de boeren in India ook best veel steun van de bevolking. Die sympathiseren met hun. Veel mensen zijn afhankelijk van de landbouw of waren afhankelijk van de landbouw, hebben familie in de landbouw. Dus het over het algemeen verloopt het heel vreedzaam. Ja, en al een jaar bezig, nieuwe protesten ook aangekondigd. Wat moet er gebeuren om hier een eind aan te maken? Nou, de regering heeft tot nu toe alleen beloofd het invoeren van de wetten uit te stellen. Maar de boeren willen ze volledig ingetrokken. En tot dat gebeurt zijn ze niet van plan te stoppen met protesten. Ze hebben ook al bewezen het heel lang vol te kunnen houden. Ze wisselen elkaar af eigenlijk. Binnen dorpen wordt een soort van gemeenschappelijk besloten welke boeren de volgende zijn die naar de protestplek moeten. Dus het wordt een soort van relatiesysteem. Het ziet er redelijk uitzichtloos uit eigenlijk. Het lijkt er niet op dat het tot een einde komt, tenzij die wetten echt helemaal worden ingetrokken. Aletta André was dat over de boerenprotesten in India. De Walk of Fame in Rotterdam, die moet weg. De 60 tegels met handafdrukken van bekende Rotterdammers en internationale sterren. Die tegels passen niet bij de herinrichting van het metroplein bij Ahoy. Emiel Hilgers is voorzitter van de Walk of Fame en hij is bezig om een nieuwe plek en ook donateurs te vinden voor die tegels. Dit is de Walk of Fame. Hier liggen de sportsterren. Okay. Onder andere Bep van Klaveren, Koen Moerijn. Een oude bokser, hè? Ja, een bokser. Uit Rotterdam natuurlijk. Sparta-voetballer. Vaas Wilkes, die heeft bij Xerxes gespeeld in Rotterdam. Was een van de eerste profvoetballers, als ik me niet vergis. Als we daar lopen, dan gaan we dus eigenlijk naar de artiesten en de zangers. Het zijn er 60 in totaal, hè? Ja, in totaal 60. Hier Tina Turner. Tina Turner, ja. Die heeft kleine handjes, zeg. Ja, inderdaad. We hebben nog foto's van het maken van die tegels allemaal. Bon Jovi is natuurlijk ook een grote ster. Nog steeds aan het optreden overal. Het ligt hier wel een beetje verlaten bij. Ook dat niemand die hier loopt, hè? Nee, maar overdag is die heel druk, omdat daar hier die tijdelijke uitstaphaltes zijn. Dus dan lopen die mensen lopen hier naartoe, omdat ze daar naar de bus en de metro gaan. Ja. En dan ben ik hier wel eens aanwezig om het een beetje schoon te maken. En dan word ik bijna omver gelopen. Mensen zien niet dat hier die tegels liggen. Maar zijn ze daarom ook beschadigd? Nee, ze zijn beschadigd omdat bij de vorige verhuizing is er een laag overheen gedaan. Een kunststof coating. Om te zorgen dat die tegels allemaal hetzelfde uit zouden zien. En dat was op zich een heel goed idee. Ze zagen het er ook heel mooi uit toen dat allemaal hier werd neergelegd. Maar heel snel kwamen de scheurtjes in die coating. Oh ja. Je bijvoorbeeld bij de tegel van Anita Meijer ziet en ook bij Bep van Klaveren, dat beton dan gaat rotten onder die coating. Ja. En daardoor zijn die tegels eigenlijk gewoon helemaal zo beschadigd dat je er eigenlijk je kan ze niet eens meer schenken aan iemand. En ligt het aan die beschadiging dan dat ze nu weg moeten dan? Nee, het ligt aan het ontwerp voor het nieuwe plein hier. Daar passen ze niet in? Nee, daar passen ze niet qua formaat niet goed in. En wat nu? Nou, wij gaan, als het goed is, een aantal nieuwe tegels maken als het ons lukt. En die gaan we her en der in Rotterdam gaan we die herplaatsen. Bijvoorbeeld bij het standbeeld van Bep van Klaveren, bij het standbeeld van Fanny Blankers-Koen zou het kunnen. Bij het geboortehuis van André van Duin in Delfshaven. Het lijkt mij een manier om toch nog een aantal tegels te behouden. En daar doen wij het voor. Ja. En de andere tegels die worden geadopteerd. Gaan de tegels naar een bepaald museum. Doen we allemaal in overleg met de sterren en met hun nabestaanden en hun vertegenwoordigers. Dus... Waar komt die passie van u vandaan voor deze Walk of Fame? Ja, ik vond het gewoon een heel leuk initiatief. En als bestuurslid vind ik, dan zet je je in voor zoiets. En ik vind het gewoon jammer dat het zo gaat. En ik omdat vind... het geschiedenis is of zo, bedoelt u? Ja, ik vind het een eerbetoon aan al die mensen die hier een tegel hebben gemaakt. Maar vooral voor de Rotterdammers, die ken je natuurlijk allemaal goed. En wat ik ook wel heel leuk vind, als mensen hier eenmaal lopen en ze zien het, dan gaan ze toch kijken. En dat vinden ze gewoon heel erg leuk. En de herkenning, ja. Bassie en Adriaan, bij alle generaties nog super bekend. Ja. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te zien. Als het nou doorgaat, inderdaad, en het krijgt het allemaal voor elkaar, hè, om ze op verschillende plekken in de stad te leggen, wie moet er dan nog bij, vindt u? Als we naar Rotterdam kijken, Davina Michel vind ik wel een hele goede zangeres. Die gewoon, denk ik, ook internationaal misschien nog wel eens door zou kunnen breken. Eigenlijk even een oproepje aan Davina of ze de hand ook in cement wil zetten. Het oproepje zou vooral zijn aan het bedrijfsleven in Rotterdam om een tegel te sponsoren. Want ja, zonder die sponsors dan kunnen wij het niet voor elkaar krijgen. En we hebben hier ook een spandoek hangen waar we de bezoekers op roepen om een steentje bij te dragen. Want we hebben een doneeractie gestart. Ja. En ja, ik hoop gewoon dat het kan blijven. Over de Rotterdamse Walk of Fame hoorde u deze bijdrage van Josephine Trehi. De Belgische zanger en liedjeschrijver Milo, echte naam Jonathan van den Broek, is de coronatijd goed doorgekomen. Hij heeft veel nieuwe nummers geschreven. En die komen we ongetwijfeld tegen op een nieuw album dat in de maak is. In zijn nieuwste liedje neemt Milo ons mee in de DeLorean. Dat is die auto uit de film Back to the Future, die als tijdmachine wordt gebruikt. En hij neemt ons mee naar een hoopvolle en betere toekomst. Nieuwe liedje van Milo. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Net als vorige maand haalt Nederland een groep Afghanen uit Pakistan die over land daar naartoe waren gevlucht na de machtsovername door de Taliban. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 58 mensen die op de evacuatielijst stonden, maar tijdens de evacuaties het vliegveld van Kabul niet konden bereiken. Facebook-topman Mark Zuckerberg noemt het onzin dat het bedrijf advertentieinkomsten belangrijker vindt dan het weren van schadelijke berichten, zoals een oud-werknemer de afgelopen dagen beweerde. Volgens Zuckerberg investeert Facebook veel geld in het tegengaan van schadelijke posts. De prijs van gas is opnieuw flink gestegen. In het voor Nederland belangrijkste contract kostte gas gisteravond 8 keer zoveel als een jaar geleden, zo'n 118 euro per megawattuur. In de industrie moeten sommige bedrijven hun productie al beperken door de hoge prijs. De gevolgen voor consumenten zijn afhankelijk van het energiecontract dat ze hebben afgesloten. Voor het eerst sinds 2018 heeft de VS weer bekendgemaakt hoeveel kernwapens het land heeft. Het waren er in september vorig jaar 3750. Nog eens 2000 kernkoppen moeten ontmanteld worden. De informatie over de Amerikaanse wapens moet andere landen stimuleren het kernwapenbezit af te bouwen. Het weer, buien trekken over het land en het waait stevig. Het is een graad of 12. Overdag wisselend bewolkt en verspreid over het land regent het. In de loop van de dag neemt de wind af. Dennis Mooij met file nieuws. Er staan nu 17 files, omrijders voor de afgesloten A12. Bij Utrecht in de richting van Den Haag staan nu in de file bij Gorkum op de A15 richting Rotterdam. Tussen Leerdam en Sliedrecht heb je bij elkaar opgeteld een half uur vertraging. De meeste vertraging nu op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein 6 kilometer. Dat kost je een uur extra. Er is een ongeluk gebeurd met een zevental auto's. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je het beste via de ringweg Rotterdam-Zuid. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. Wordt het weer tijd voor winterbanden of toch een nieuwe auto? Het kan, hè, want de megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 19,5 miljoen euro netto. Wat een bedrag. Moet je wel meedoen natuurlijk. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ster. 2,5 minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Russische gevangenen worden geregeld mishandeld, gemarteld en seksueel misbruikt. Dat zou blijken uit duizenden video's die zijn gelekt naar een mensenrechtengroepering. Bij Russische media waren de afgelopen dagen meerdere filmpjes van deze zaken te zien. Daarover ga ik praten met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, want wat is er op die video's te zien dan? Ja, het zijn hele schokkende beelden. Ze zijn maar mondjesmaat getoond, want in totaal zou er dus iets van 40 gigabyte aan materiaal zijn. En een paar van die filmpjes zijn natuurlijk niet op de centrale media getoond, maar op enkele sites. Het zijn beelden van extreem geweld. Dat wordt gebruikt tegen gevangenen. Die worden uitgekleed, die worden vastgebonden, die worden geslagen, die worden in onmogelijke posities gebracht, die worden verkracht. Je ziet ook dat een man het vreselijk van pijn uitschreeuwt. En heel opvallend is ook dat die beelden gefilmd zijn, duidelijk door de mensen die martelingen uitvoerden. Dus mogelijk met als doel om later aan hun meerdere te rapporteren dat ze hun, tussen aanhalingstekens, opvoedende werk goed hebben verricht. Hoe zijn die video's naar buiten gekomen? Nou, heel precies in detail weten we het niet. Maar in ieder geval, het is naar buiten gebracht via een groep die zich Gulagu .net noemt. Dat is een site. Dat betekent in feite in Russisch nee tegen de gulag. Die groep heeft zichzelf in Rusland opgeheven wegens allerlei problemen. En de oprichter daarvan is naar het buitenland vertrokken. En van daaruit heeft hij daar dus over bericht. De beelden zouden zijn doorgespeeld door een ex-gevangene, een computerprogrammeur die meerdere jaren in Saratov aan de Volga in de gevangenis zat en daar in die periode toegang had tot die materialen en ze dus op een of andere manier heeft gekopieerd. Komen deze onthullingen nou als een verrassing? Nee, bepaald niet. We zien in Rusland al jarenlang van tijd tot tijd dat er dit soort incidenten naar buiten komen. Soms met videobeelden ook, zoals een paar jaar geleden uit Jaroslavl, ook een Wolga-stad. Waar je ook beelden zag waar mannen een soort spitshoeden moesten lopen. Ook werden geslagen en een van die mannen die in die filmpjes te zien is, zo laat het ook zijn, overleden.

Verslaggever Jeroen Schutijzer ging vlak voor de opening kijken in de jaarbeurs in Utrecht. En er wordt nog druk opgebouwd hier. De beurs gaat zo meteen open, om 10 uur. En dat wordt dan de eerste grote consumentenbeurs na corona. Is dat spannend? Ja, toch wel. Hè? Het is 585 dagen geleden dat we hier nog een beurs organiseerden. Dus ja, het is altijd een beetje spannend om weer op te starten. Maar we hebben er erg veel zin in. Hans Lauwers, u bent van de kampeer- en caravan-industrie. Ik lees allerlei juichverhalen op dit moment. Ja, juichverhalen in de zin van dat er heel veel vraag is naar caravans, naar campers, naar vouwwagens, naar tenten. Heel veel mensen gaan graag kamperen afgelopen zomer en ook de zomer daarvoor al. Dus ja, juichverhalen. Er wordt gewoon goed verkocht, er is veel vraag. Records. Records, ja. Vorig jaar was al een topjaar, 2020. Maar 2021 overtreft het weer met zo'n 25-30% meer verkopen. En hoe komt het nou dat we tijdens corona het kamperen herontdekt hebben? Ja, herontdekken. Corona hielp daar wel bij, omdat je dan toch een beetje je eigen veilige bubbel hebt. Vaak heb je in je caravan of je camper je eigen toilet, je eigen douche. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Dus ja, wordt het gebied een beetje te rood, te coronadreigend, dan koppel je aan of je start de motor en je reist verder waar het wel veilig en groen is en waar wel de zon schijnt. Zo simpel is het, hè? Het is eigenlijk heel makkelijk, hè? Ja. Deze is 107.000 euro. Is dat nou niet een beetje overdreven? Nee, dat is helemaal niet overdreven. Je krijgt er alles op en aan en het is zo luxe als je maar kan bedenken. Zullen we even naar binnen gaan? Ja. Eens even kijken, hoor. Een hele mooie L-zitgroep met hele luxe draaibare zetels. Boven de zetels een cabinebed die je dan naar beneden kan trekken, waar je dan met z'n tweeën heel ruim in kan liggen. Koelkast, kachel, toilet, douche. Hier een dubbelbed. Slaapt het wel een beetje? Ja, dat zijn evaporen matrassen noemen wij dat. En dan kan je, ja, dan slaap je net zoals thuis. En u gaat toch niet zeggen dat u er deze week 2 van verkoopt? We gaan er meer verkopen. Nog meer? Ja. De campermarkt op dit moment is booming. Ik ken mensen die moeten er helemaal niets van hebben van op reis met zo'n kar. Ja, nou, die zou ik aanraden toch maar eens een keertje proberen. En dan overtuigen ze zichzelf wel. Dit is een hele kleine caravan. Ja, dan ben je voor 9.000 euro ben je klaar. Dan heb je een splinternieuwe caravan. Je kunt ze duur maken als je zelf wilt. We hebben hier op de beurs tentjes staan van 50, 60 euro. Die stop je achter op je fiets. Of achter je kofferbak van je auto. Of je neemt hem mee in de trein. Nou, dan ben je goedkoop onderweg. U bent een stand aan het bouwen. Tenminste, ja. Dat denk ik. Wij zijn de Bocamp stand aan het opbouwen. Wij doen in hoogwaardige kampeermaterialen. Kamperen. We hebben dat laten onderzoeken. En vergelijk je deze vorm van vakantie vieren met bijvoorbeeld vliegen of een cruiseschip. Die footprint is een stuk kleiner hier. Je bent op duurzaamheidsgebied goed bezig. En we maken steeds meer ontwikkelingen. We zien zonnepanelen, we zien hybride auto's, we zien elektrische caravans komen. Er wordt hard gewerkt. We maken duidelijk stappen vooruit. En er zijn problemen met chips. Zitten die ook in caravans? Nou, in caravans niet zoveel, maar in kampeerauto's wel. Dat zijn gewoon ook natuurlijk auto's met een kampeermiddel erop. En daar hebben we ook last van chips. Dus de vraag is groter dan dat we kunnen produceren en bouwen momenteel. Ja. Ja. Levert dat lange wachttijden op? Als je nu bestelt, moet je ook wel iets langer wachten. Ja, wat is wat langer? Ja, lang is nu. Kijk, we zitten nu in oktober. Als je nu koopt, dan ben je in april, mei volgend jaar aan de beurt. Op zich is dat nog goed, hè? Dan kun je nog lekker op vakantie komende zomer. Maar ja, het is wel een halfjaartje wachten. Dan weet je dat vast, Kirsten. Als je nog een caravan wil kopen, duurt even voordat je hem hebt. Ik heb hem niet op mijn verlanglijstje staan. Hans Lauwers was dat van de kampeer- en caravanindustrie. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De Telegraaf schrijft dat de energierekening nog hoger kan worden als België zijn 7 kernreactoren sluit. Hoeveel hoger, daar zijn deskundigen het niet over eens. Maar het aardgasgebruik zal nog verder stijgen. En de afhankelijkheid van Rusland dus ook. En bovendien overweegt Duitsland ook nog steeds om te stoppen met kernenergie. En Nederland is bezig zijn kolencentrales te sluiten. Er wordt wel gewerkt aan alternatieven zoals groene energie en import van vloeibaar aardgas uit het Midden-Oosten en de VS. Maar daardoor gaat de gasprijs niet omlaag, zegt een hoogleraar, hooguit iets minder omhoog. Het thuiswerken heeft vorig jaar geleid tot meer woningbranden. Er kwamen voor 2020 bijna 2000 claims meer binnen bij verzekeringsmaatschappijen dan het jaar ervoor. Dat schrijft het AD. Een andere oorzaak zijn ontploffende opladers die voor brand zorgen. Die zijn volgens het Verbond van Verzekeraars aan een opmars bezig. De verzekeringsmaatschappijen leden financieel niet door de toename in het aantal woningbranden, doordat de schade vaak beperkt bleef. Ook dat komt alweer door thuiswerken, want daardoor werden brandjes meestal eerder ontdekt. De nood voor opvang van asielzoekers wordt groter, schrijft de Volkskrant. Sinds deze week benadert het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers hotels en vakantieparken om asielzoekers om te kunnen brengen. Het is alle hens aan dek, zegt het COA. Vrijwel alle 30.000 opvangplekken in Nederland zitten vol. Mede doordat vanwege de woningnood asielzoekers met een verblijfsvergunning niet kunnen doorstromen en dus plekken bezet houden. De laatste stap is crisisnoodopvang, waarbij sporthallen als slaapplek moeten worden klaargemaakt, zoals bij de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 gebeurde. Maar volgens de krant willen het COA en het Rijk dat koste wat het kost voorkomen. De walrus, die 2 weken geleden op een zandplaat bij Schiermonnikoog werd ontdekt, is terug in de haven van Harlingen. Dat was onlangs de eerste keer deze eeuw dat er in Nederland een walrus werd gespot. Ze was waarschijnlijk vanuit Denemarken hierheen gezwommen. Ze was een tijdje uit beeld, maar nu is het dier weer gezien op een pier in Harlingen, zegt de dierenambulance tegen Omroep Friesland. Het is heel bijzonder dat ze nou weer terug is. Maar ja, helaas. Zie je er weer. Wij bleven hier de hele nacht zitten. Om de meesten van de pier aan te houden. Hè, om het beestje zo volle mogelijk rust te jagen. De dierenambulance heeft dus de hele nacht de wacht gehouden bij de pier om te voorkomen dat mensen de walrus benaderen. Het lijkt goed te gaan met het dier. Ze heeft alleen wat oppervlakkige wondjes aan de vinnen. Dennis, waar staat het stil? Nou, het staat letterlijk stil op de A6 bij Lelystad, vanuit Emmeloord naar Almere. Tussen Zwifterband en Lelystad staat het echt stil over 6 kilometer. De weg is afgesloten, er is een ongeluk gebeurd. En het rijdt langzaam op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam heb je een half uur extra nodig. Zitten veel omrijders tussen vanwege die afgesloten A12 van Utrecht naar Den Haag. Dan naar Rotterdam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer. En ruim een uur vertraging. Door een ongeluk met een 7-tal auto's zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je het beste via de zuidkant van Rotterdam en de Benelux-tunnel. Dus over de A15 en de A4. En tot slot een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Tussen Ermelo en Strand Nulde, 6 kilometer. En is de vertraging vooralsnog een half uur. Uit 2007 nu Sarah Bareilles. Van dit liedje is dus dat zij had het allemaal al helemaal af. En de man van de platenmaatschappij zei, ja, er moet eigenlijk nog een liefdesliedje op. Nou, daar zat helemaal geen zin in. Maar goed, tegen heug en meug toch een liefdesliedje geschreven. En dat werd de grootste hit van het album. Sarah Bareilles, Love Song. Mark Hamer, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Verslaggever van dienst, waar ga je naartoe? Ik ben in Amsterdam. Ik ben op weg naar basisschool De Archipel. Ik sta eigenlijk al voor de deur. Maar ik blijf nog heel even in de auto zitten, want het regent behoorlijk. Maar vandaag begint de kinderboekenweek. En dan zou je denken, nou ja, kinderboekenweek, dan gaan ze leuk lezen en dat soort dingen. Maar bij deze school gaat men nog een stapje verder. De school staat op Eiburg, Amsterdam, Nieuwe Amsterdamse wijk. En daar was eigenlijk geen kinderboekenwinkel. Dus wat heeft hier groep 8 bedacht? Wij starten een eigen kinderboekenwinkel. En vanochtend wordt die geopend. Het is dus een initiatief vanuit de kinderen zelf, heb ik begrepen. En daarover ga ik vanochtend te praten met een aantal kinderen. En om 19:30 dan precies, dan is ook de opening van die winkel. En dan ga ik met de kinderen spreken. Als ik zo meteen door de regen heen ga. Ja. Het is vies weer vandaag. Ik weet niet of jij er... Ja, nee, zeker. Het is herfst, Mark. Ja. Ja. Wat was jouw favoriete kinderboek binnen, hè? Vroeger? Oh jeetje. Vast Jip en Janneke. Oh, en Sjaakje in de chocoladefabriek. Dat was toch wel mijn... Ach, Donkey Donkey, toch? Kirsten, wat was jouw favoriete kinderboek? Ja, dat is heel stom, maar ik heb niet één... Dat heb ik dus... Ja, Jip en Janneke weet ik ook wel uit vorige. Ik heb niet één boek dat ik denk, oh ja, die. Ja, oké. Okay. Nee, ja, sorry. Dat kan, dat kan. De Chameleon, Mark, die heb je ook wel gelezen, toch? Ja. Het is wel weer weggezakt, hoor. Sietse en Hielke Klinkhamer, ja. En Gerben deed ook mee altijd met de Chameleon. Ja. We gaan er meer over horen vanuit Amsterdam. Dus zeker Mark Hamer. Dan gaan we nu praten over de bevers. Het gaat goed met de bever. Je ziet ze steeds vaker en overal opduiken. Goed voor die dieren natuurlijk, maar veel minder goed voor de infrastructuur van Nederland. De bevers die kunnen nogal wat problemen veroorzaken vanwege hun graafwerkzaamheden. Daarom is er een nieuw kenniscentrum opgericht over die bever. En Else Polman is van de zoogdiervereniging een initiatiefnemer van dat kenniscentrum Bever. Mevrouw Polman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nodig, dat kenniscentrum? Nou, het gaat inderdaad hartstikke goed met de bever en dat is goed nieuws. De bever zorgt zeker ook voor heel veel positieve effecten, maar tegelijkertijd ook voor een aantal uitdagingen. En we zien dat op steeds meer plekken organisaties en personen met die bever op enige manier in aanraking komen. Dus dat de behoefte van informatie ook steeds groter wordt. Nou, en daarvoor zien wij in met heel veel organisaties samen met het kenniscentrum Bever. Is er veel onbekendheid over de bever? Nou, we weten al best wel veel, maar die dieren zijn natuurlijk ook slim en die passen zich ook aan. Dus bijvoorbeeld in Limburg bouwen ze op sommige plekken dammen. En dan kun je zo'n dam wel weghalen. Dat mag ook niet zomaar, want de bever is beschermd. Maar die bever die bouwt binnen een nacht die dam weer op. Dus het is echt belangrijk om samen kennis en ervaring op te doen van wat werkt wel. En dan op een duurzame manier, zodat die bever goed kan leven en dat wij ook prima kunnen leven. Ja, want dat zijn eigenlijk de grootste problemen, hè? Dat die gaten graaft, dammen opbouwt, dat soort zaken. Ja, dat klopt. Dus de bever heeft in eerste instantie een hele positieve effect op de biodiversiteit lokaal en zorgt voor heel veel andere goede dingen. De bever is echt een bio-engineer, heeft echt een grote invloed op het ecosysteem. Op sommige plekken is dat voor ons als mens juist niet zo handig. Nou ja, en daar willen we dus samen meer ervaring en kennis op doen. En de kennis die er is, willen we voor iedereen toegankelijk maken. Ik begrijp u, want het valt me op dat u de afgelopen minuten u benadrukt vooral de positieve dingen. dingen van de bever. Dat is natuurlijk ook mooi. Maar noem eens, want u zegt van hij bevordert de biodiversiteit. Hoe dan? Ja, dat kan heel lokaal, dus bijvoorbeeld door het bouwen van een dam. Zijn er net voor en achter die dam is die waterhoogte natuurlijk heel verschillend en waterstromen. Dus er zijn juist een aantal planten en dieren die dan weer de kans krijgen om daar terug te keren of daar te leven. Dus hij is heel goed in op sommige plekken lokaal water vasthouden. Wat in droge periodes voor ons ook weer interessant kan zijn. Op het moment dat er een dam ligt en aan de andere kant stroomt het water over en dat gebied is van een boer, dat is natuurlijk dan minder fijn. Ja. Dus wij zien echt beide kanten en we willen ook beide kanten belichten en echt kijken welke manier kunnen we inzetten om op een duurzame manier samen te leven. Er wordt van alles bedacht. Hè? Toevallig, ik dacht vorige week hadden we in de uitzending een initiatief. Ik meen ergens in het noorden was dat, Friesland misschien. Waar ze in dijken een soort van hekken gingen zetten. Hè? Dus in de dijk laten zakken. Zodat die bever dan eigenlijk aan het begin al tegen een hek aanstuit. En de hoop is dan dat die dan teruggaat. Ja, dus dat soort oplossingen staan allemaal op het kenniscentrum. En we werken inderdaad met al die partijen samen. Dus we doen dit echt met de Unie van Waterschappen, ProRail. Want ze kunnen natuurlijk ook bij de sporen erin graven. Rijkswaterstaat, de provincie, STOA. Dus het is echt een heel breed gedragen initiatief. Juist omdat er op zoveel plekken bevers leven. En we in aanraking komen met de bever. En we allerlei initiatieven ontwikkelen om daar op een goede manier mee om te gaan. Hoeveel bevers zijn er eigenlijk in Nederland? Weet u dat? Ja, dat weten we niet precies, want dat zijn er nu zoveel dat we ze niet meer individueel tellen. Dus we kijken naar verspreiding. Maar het zijn zeker een paar duizend bevers die op dit moment in Nederland leven. Ja, het is natuurlijk ik was zelf in Noord-Limburg op vakantie, nog niet zo lang geleden, in Mook, dus bij de Mokerplas. En daar zwommen ook een paar bevers. Daar werden we ook op geattendeerd. Van let op, 's avonds komen ze voorbij. En ja hoor, en dit is een schattig gezicht. Ja, het is prachtig. En heel veel mensen denken ook dat bevers best wel schuw zijn. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. We zien dat bevers steeds meer ook richting de mens trekken. En dat dat ook in heel veel gevallen goed gaat. Dus dat je inderdaad 's avonds voor zonsondergang of 's ochtends vroeg, als je weet waar die bevers ongeveer leven, want ze hebben een eigen territorium, een eigen burcht waar ze ook in slapen. Als je daar gaat zitten en je gaat daar rustig rondkijken, heb je best wel kans dat je bevers ziet. Het kenniscentrum Bever dus. Vanaf vandaag is het beschikbaar voor alle vragen over bevers. Ook vergeten vragen. Else Polman, dank voor de uitleg. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper in Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Morgen 10:10 op NPO 2. Ster. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De overheid moet geen vergunning afgeven voor gaswinning in de Waddenzee, zegt de Waddenacademie. En tientallen Afghanen die naar Pakistan zijn gevlucht, die kunnen naar Nederland komen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. 58 Afghanen die over land de grens met Pakistan zijn overgestoken, worden naar Nederland gehaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken stonden ze op de evacuatielijst toen de Taliban de macht hadden overgenomen, maar konden ze het vliegveld in Kabul niet bereiken. Nederland adviseert dringend de gevaarlijke route over land naar Pakistan niet te gebruiken.

NOS Radio 1-journaal. Bijna 6 minuten over 7. De overheid moet een vergunning voor gaswinning in de Waddenzee weigeren. Dat zegt de kennisorganisatie Wadden Academie. Die heeft in opdracht van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken onderzocht of dat mogelijk is. En de experts zeggen dus dat dat mogelijk is. Ik praat erover met Kees Basmeijer. Hij is hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht. Hij is een van die experts van de Wadden Academie. Meneer Basmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u nou eigenlijk onderzocht met die Wadden Academie? Wij hebben onderzocht met name of er zeg maar voldoende zekerheid is om een natuurvergunning af te kunnen geven. Er moeten voor dit project verschillende vergunningen worden afgegeven. En wij hebben naar natuurbeschermingsrecht gekeken. Nou, de Waddenzee is Natura 2000 gebied. Dat is het strengste beschermde status die een gebied kan hebben. En daar mag je eigenlijk alleen maar vergunningen geven voor plannen en projecten waarbij geen twijfel bestaat dat er geen schade zal zijn. De minister zegt, minister Schouten in dit geval, dat er geen redelijk wetenschappelijke twijfel is. Maar wij zien toch op een aantal onderwerpen die twijfel wel. En daarmee komen we tot de conclusie dat de vergunning geweigerd moet worden. En waar zit hem dat dan? Waar ziet u het anders dan de regering in dit geval? Ja, het gaat met name wel om die verhouding tussen de bodemdaling die veroorzaakt kan worden door gaswinning, de hoeveelheid zand die de natuur weer daar opbrengt, zandsuppletie genoemd, en de zeespiegelstijging. Dat mag eigenlijk bij elkaar opgeteld een marge geven van 6 mm. Dat kan de natuur nog aan, maar dan moet je dus rekening houden met die zeespiegelstijging. En als je dan naar de berekeningen kijkt, dan wordt er eigenlijk te weinig rekening gehouden met onzekerheidsmarges, vooral bij de zeespiegelstijging. Die gaat versneld plaatsvinden, maar exact weten we dat niet. Dus dan moet je eigenlijk een zekere bandbreedte in acht nemen. Maar er zitten ook onzekerheden bij het evalueren van wat er gaat gebeuren. Of er wel rekening wordt gehouden met cumulatieve effecten bijvoorbeeld. En met name die zeespiegelstijging in de verdere toekomst. Het project loopt tot diep in de jaren 30. Daar zie je eigenlijk niet heel goed hoe je daar rekening mee kan houden. En dan zegt het Europese Hof dat dat problematisch is. Want je moet eigenlijk de effecten van een activiteit vooraf helemaal volledig en met definitieve conclusies in kaart hebben gebracht. Ja, dat kan toch bijna niet? Nee, dat kan. Dat is heel erg moeilijk. Dus vandaar dat Nederland werkt met een zogenaamd hand-aan-de-kraan-principe. Dat je ondertussen blijft meten of je wel veilig bezig bent. En dat is op zich een benadering die niet, zeg maar, zonder meer niet kan. Hè. Dus dat zou je wel kunnen proberen. Maar dan moet je wel helemaal aan de veilige kant gaan zitten. En dat aan die veilige kant zitten, dat is op dit moment niet aan de orde als je kijkt naar de gegevens. Ja. Belangrijkste conclusie dus eigenlijk te veel onzekerheden en daarom niet doen, zegt u. Blok, want het is deels landbouw natuurlijk, of natuurbeheer is het dan meer. Maar economische zaken is er natuurlijk ook bij betrokken. Minister Blok, die heeft gezegd, ja, ik kan die vergunning toch niet weigeren. De NAM zou dan eventueel die vergunning moeten krijgen. Wie heeft er nou eigenlijk gelijk, vraag ik me dan af. Ja, dat is het ingewikkelde met recht, dat er heel vaak verschillende rechtssystemen zijn. En minister Blok die spreekt denk ik vooral vanuit de mijnbouwwetgeving. Daar is het nog de vraag of die nee moet zeggen. Dus dat wordt nog onderzocht, heb ik begrepen. Wij hebben vooral gekeken naar minister Schouten en haar bevoegdheden. Nou moet Blok dat eigenlijk wel coördineren. Er is een zogenaamde rijkscoördinatieregeling toegepast. Ja, dus die moeten eigenlijk met z'n tweeën is heel goed om tafel of dit nou wel klopt. Ja. En dat is voor een deel een politieke discussie. Is het juist dat er geen nee gezegd kan worden? Maar deels ook een echt juridische. Ja. En wij denken dus dat er nee gezegd zou moeten worden op dit moment. En we horen nu over de energiecrisis. Zou dat nog iets uitmaken? Ja, dat legt natuurlijk wel druk op dit dossier. Dus er zijn zeker ook politieke overwegingen, ook sociaal andere overwegingen, die spelen zeker een rol. Er is ook wel een soort uitzondering op die bescherming van dit regime. Maar dan moet je een andere weg gaan volgen waarbij je veel hogere bewijslast hebt over dat er geen alternatieven zijn en dergelijke. Dus ik denk ook dat de hele discussie over verduurzaming van energie en dergelijke hiermee een flinke impuls gaat krijgen. Ja. Dank voor de toelichting. Kees Basmeijer, hoogleraar natuurbescherming en waterrecht. Een van de experts van de Wadden Academie. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde in Groningen komt een testfabriek die medicijnresten uit het water moet halen, zodat ze niet in de Waddenzee terechtkomen. Opnieuw de Waddenzee dus. Regain heet dat project. Gerben Huisman, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van het Waddenfonds. Wat moet ik me daarbij voorstellen, zo'n testfabriek? Nou, ik zei, een testfabriek is een iets groot woord hoor. Het is een waterzuiveringsinstallatie die daar al is. En wij gaan mogelijk maken vanuit het Waddenfonds dat er op drie manieren eigenlijk wordt gekeken om medicijnresten uit het water te halen. U moet zich zo voorstellen dat er zo'n ongeveer 7 kilo medicijnresten per dag wordt geloosd. Ja, dat is een schatting. En dan gaat het over diclofenac, paracetamol en andere medicijnen. En eigenlijk op drie verschillende manieren wordt er nu gekeken of dat er uit het water gehaald kan worden, zodat het niet meer in de Waddenzee komt en dat de Waddenzee op die manier schoner wordt. Ja, dat wordt nu al wel getest. U kunt gewoon inderdaad aangeven 7 kilo per dag. Dat gebeurt gewoon door nu een buisje in het water te houden en dat te onderzoeken? Ja, klopt. Dat zijn gewoon metingen die inderdaad in het water worden gedaan. En die zullen straks ook als deze pilots gaan starten, ook kijken wat de verschillen zijn. En het is een project van 3,5 miljoen, waar wij vanuit het Waddenfonds 1,2 miljoen subsidie aan verstrekken. Overigens is het aardig om te weten dat ook wij vanuit het Waddenfonds ook jaarlijks 1,2 miljoen subsidie aan de Wadden Academie geven, die net ook een uitzending was. Kijk aan. En die 7 kilo, dat is niet alleen maar van huishoudens, lijkt me toch? Nee. Kijk, er zijn in de stad Groningen twee grote ziekenhuizen die natuurlijk erg hun best doen om medicijnresten zo goed mogelijk op te vangen. Maar ja, dat gaat ook wel eens wat via het riool, het water in. Ja, en dan is het een goede zaak om dat te voorkomen. En dit project gaat daar ook eigenlijk voor zorgen dat het zoet proceswater voor de industrie in Groningen, dat ook beter beschikbaar wordt. Zodat we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat we makkelijker ook duurzame waterstof kunnen produceren. Ja. En zijn er eigenlijk al ideeën op dit vlak? Want ik bedoel, niet alleen het Noorden heeft hiermee te maken. Natuurlijk, dat geldt over de hele wereld eigenlijk. Zijn er voorbeelden waarbij ze dat uit het water kunnen filteren? Ja, dat gebeurt al op andere plekken. En op andere plekken wordt daar vaak best wel gebruik gemaakt van chemicaliën. En dat is natuurlijk ook niet altijd even verstandig en goed. En op dit project wordt het eigenlijk geprobeerd om het op een andere manier te doen. Dus met minder chemicaliën. Dan gaat het om rietfilters en dat soort zaken. Dat gebeurt overigens ook wel op andere plekken. Alleen het boeiende is dat we eigenlijk vanuit het Waddenfonds wel breder kijken naar hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de Waddenzee minder vuil wordt eigenlijk. Hè. Zo hebben we in Harlingen komt er een bubbelscherm om er eigenlijk voor te zorgen dat plastic uit het water wordt gehaald. Dus dat gaat aan de hand van lucht, wordt plastic aan de kant gedreven en op die manier opgevangen. En zo hopen we dat er ongeveer minder dan zo'n 3.500 kilo plastic niet meer in de Waddenzee komt. Ja, om die Waddenzee maar zo schoon mogelijk te houden. Dus dat boren, daar bent u ook helemaal niet voor? Nee, absoluut niet. Nee, daar zijn wij tegen inderdaad. En wij zijn een uitvoeringsorganisatie van de drie noordelijke provincies. Die hebben ook gezegd dat ze daar tegen zijn. En vanuit het Waddenfonds proberen wij eigenlijk met subsidies projecten mogelijk te maken. Wij mogen ze zelf niet bedenken. Dus dit is ook een mooi moment om mensen en organisaties op te roepen om met ideeën te komen die ervoor te zorgen dat er minder externe bedreigingen naar Waddenzee komen. Maar ook ideeën voor duurzame landbouw, duurzame visserij, voor natuurprojecten. Wij gaan vanaf 11 januari weer open met een nieuwe subsidieregeling van 8 miljoen euro. En daar kunnen projecten van maximaal 1 miljoen euro subsidie krijgen om eigenlijk ervoor te zorgen dat het UNESCO Werelderfgoedgebied nog mooier en nog sterker wordt. Want het is natuurlijk een uniek gebied wat we moeten koesteren. Die mensen kunnen zich melden bij het Waddenfonds. U hoorde de directeur, Gerben Huisman. NPO Radio 1. 14 minuten over 7 is het nu. NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Het Verenigd Koninkrijk kampt ermee, maar ook hier in Nederland hebben we er last van. Een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Er staan maar liefst 10.000 vacatures open. Volgens vakbond FNV kan dat worden opgelost door werkgevers op te voeden. Zij een woordvoerder van de bond in Nieuwsuur. Dit is Ewals uit Tegelen. Dat is een groot Nederlands bedrijf waar vrijwel geen Nederlandse chauffeurs werken. Die dan ritten heeft van A naar B. En die besteden dat dan uit aan een bedrijf uit Polen. Wat toevallig ook van een Nederlander is. En dat bedrijf uit Polen haalt dan chauffeurs uit Oekraïne en uit Moldavië. Om ze tegen Poolse loon- en arbeidsvoorwaarden in Nederland te laten rijden. Nou, dat toont de gekte aan van de sector. Dus er is geen tekort aan chauffeurs. Er is een tekort aan nette werkgevers die het volgens de regels willen doen. Zou het helpen om vrouwen die nu nog bijvoorbeeld coronatesten afnemen bij de GGD, om die om te scholen tot chauffeur? Het is natuurlijk goed om iedereen die chauffeur zou willen worden dat te laten doen. Als dat vrouwen zijn, dat zou geweldig zijn. De vrouwen die wij in ons ledenbestand hebben, die vinden het ook een mooi beroep. Maar we hebben niet echt de indruk dat mensen die nu bijvoorbeeld de zorg verlaten één op één op een vrachtauto zullen kruipen. Dat denk ik niet. Dat gaat het probleem niet oplossen? Dus. Dat gaat het probleem niet lossen. Er is een hele grote wond en dit is een pleister. Maar we moeten eerst de patiënt beter diagnostiseren. De Dolly Dots die hebben een nieuwe single uit, Are You With Me? Het is voor het eerst sinds 1987 dat de Dots weer de studio zijn ingedoken. Angela Groothuizen vertelde erover bij Langs de Lijn en Omstreken. We hadden natuurlijk hoe lang niet samen in de studio gestaan, misschien wel. Ja, sinds 87 niet meer. Dus Maar het, en ook nog eens zonder Ria. Ja. Dus na al die jaren allemaal bas bariton geworden en dan zonder Ria. Maar het ging toch eigenlijk... We gingen zingen. Ik dacht... Ja. Oh, het is er nog, het is er nog. En het is heel ontroerend, is dat. De sound van de Dolly Dolls, die is er dus nog. Maar de danspasjes, die gingen wel wat stroeven, vertelde Patty Zomer. Het was heel apart, want we hebben een choreograaf nu. En dus we gingen repeteren. En tot irritatie ook af en toe, zei iedereen... Oh nee, ja, nee, ik weet wat, dit kwam hier. Gewoon dus alles, dat je denkt, waarom zit het hier überhaupt gestopt? Komt opeens naar boven. Komt dus omhoog. Dus dat je gewoon weer weet... Ja. Dat je opeens, mondje, keer, dat ik heel raar... Ik dacht, wat is dit? We hebben arm aan het maar doen. We hebben heel veel veranderd, want we willen het wel leuk houden. Hè? Ja. En zelfs dat is al een hele uitdaging. Maar het gaat lukken, hoor. Het gaat lukken. Dat was gisteravond op Radio NTV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Nou, ook in Duitsland wordt er druk geformeerd. Gisteren kwamen de CDU, CSU en de Groene Partij samen om te praten over een driepartijencoalitie met de liberale FDP, de zogenoemde Jamaica-coalitie. De SPD, dat de verkiezingen won, zou dan buiten beeld blijven. Volgens deze verslaggever van Tagesschau is zo'n samenwerking de enige manier voor partijleider Laschet om bondskanselier te worden. Schließlich ist Jamaika für ihn ja die einzige Möglichkeit, Kanzler zu werden, wahrscheinlich sogar politisch zu überleben. Aber er hat es eben nicht allein in der Hand. Und die Fliehkräfte in der Union, die sind nun mal groß. Da geht es gar nicht darum, nicht mit den Grünen zu koalieren, sondern darum, Armin Laschet aus dem Amt zu drängen und sich neu aufzustellen. De vraag is dus of Laschet binnen zijn partij genoeg steun vindt voor een samenwerking met de Groene Partij, zegt hij. Want sommige mensen van de CDU, CSU zien liever dat Laschet vertrekt na de verkiezingsnederlaag. De Amerikaanse staat Missouri heeft een veroordeelde man geëxecuteerd die volgens zijn advocaat een verstandelijke beperking had. Dat meldt de Washington Post. Het gaat om de 61-jarige Ernest Lee Johnson. Hij vermoordde in 1994 drie mensen en werd veroordeeld tot de doodstraf. En daartegen werd geprotesteerd door mensen rond Johnson omdat hij verstandelijk beperkt zou zijn. Het is in Amerika verboden om die mensen de doodstraf op te leggen. Maar volgens het Hoge Rechtshof in de staat Missouri heeft Johnson de moorden destijds zorgvuldig gepland. En daaruit blijkt volgens het Hof dat hij genoeg verstandelijke vermogens had. Een drama op een wijnfeest in de Italiaanse kustplaats Paola. Vier mannen overleden daar afgelopen weekend aan een koolstofdioxidevergiftiging. Dat melden lokale Italiaanse media. De mannen brachten hun zelfgemaakte wijn naar de vaten in een schuur. Maar die was slecht geventileerd en dat is wel nodig omdat bij het fermentatieproces veel koolstofdioxide vrijkomt. Een vrouw ontdekte de mannen en raakte zelf ook buiten bewustzijn en de buren konden haar net op tijd redden. We hoorden eerder al over de schetsen en schilderijen van de Amerikaanse bokser Muhammad Ali die onder de hamer zouden gaan. Die hebben gisteren een fortuin opgebracht, dat meldt onder meer de BBC. In totaal werd er €815.000 voor betaald. Drie keer zoveel als het minimale bedrag waar het Amerikaanse veilinghuis rekening mee had gehouden. De grootste klapper was de tekening Sting Like a Bee, waarop een net knock-out geslagen bokser is te zien. En daarvoor werd €366.000 betaald. Ongeveer 10 keer zoveel als verwacht. Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, op een aantal wegen loopt het goed vast, want er zijn wat ongelukken gebeurd. 175 kilometer staat er bij elkaar opgeteld. Op de A1 richting Amsterdam staat 10 kilometer daarvan tussen Stroe en Hoevelaken. Dat komt dan door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar desondanks heb je nog veel vertraging daar. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk een uur vertraging. Door een ongeluk is de weg dicht. Althans, je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En het gaat nog een klein uurtje duren volgens Rijkswaterstaat. Op de A6 bij Lelystad in de richting van Almere ook een uur vertraging vanwege een ongeluk. Ook hier moet je er langs via de vluchtstrook. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Harningsveld-Giessendam 3 kwartier vertraging door een ongeluk eerder vanochtend. En tot slot de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. Hier zijn nog 3 rijstroken dicht. 10 minuten voor 7:30 is het. Steeds meer landen willen militaire drones van Turkije kopen. Deze onbemande, bewapende vliegtuigjes die werden ooit voor het eerst ingezet door Amerika. Maar inmiddels is dat land lang niet meer de enige die ze maakt en ook gebruikt. Turkije is momenteel een van de snelst groeiende dronemachten ter wereld. Alleen vorig jaar al doken Turkse drones op in conflicten in Syrië, Libië en Nagorno-Karabakh. Een militair succesverhaal voor Turkije dat met argusogen wordt bekeken door de westerse bondgenoten. Helikopters, straaljagers, Chinooks, alles wat vliegt schiet hier over onze hoofden. We zijn op het oude Atatürk Airport in Istanbul. Elk jaar is hier het Technofest. Een gratis technologie- en luchtvaartfestival. F-16 en Akinci will fly side by side. Yurkuş, it's a unique show that is firstly held in front of public. Maar het paradepaardje hier is juist een vliegtuigje dat een stuk kleiner is en dat bijna geen lawaai maakt. Het zijn de gevechtsdrones van Bayraktar, onbemande bewapende vliegtuigjes van Turkse makelij. Ze vliegen hier rond en staan op de grond tentoongesteld. Iedereen mag erbij, ze mogen zelfs worden aangeraakt en kinderen gaan ermee op de foto. Akıncı. İsmi gibi semalarımızın en önde giden fütursuz, korkusuz, cesur akıncı ruhuna sahip. Maar minstens zo populair als de drones zelf zijn de mannen die ze maken. De broers Selçuk en Haluk Bayraktar. Iedereen kent ze hier in Turkije. En ze lopen hier rond met beveiligers om zich heen. Het zijn net popsterren. Ze poseren voor selfies met kinderen en delen handtekeningen uit waar ze kunnen. Selçuk Bayraktar trouwde in 2016 met de jongste dochter van president Erdogan. En daarmee werd het succesverhaal van de Bayraktar drones ook een succesverhaal voor Erdogan. Maar daar willen de broers het liever niet over hebben. This is our Bayraktar TB2 platform. This unmanned system. It's operational since 6 years. So it's like one of the flagship success products of Turkey. Ik spreek met Haluk Bayraktar, de oudste van de twee. This one and Akıncı, on their classes, they are the best in the world right now. They are the best in the world already. They show themselves on the field. Hij noemt zijn drones de beste in de wereld. Deze drone heeft zich bewezen in het veld, zegt hij. Of Turkish border in the Operation Spring Shield, Operation Olive Branch, Eurofield Shield, and then recently in Azerbeidzjan. Alleen al in het jaar 2020 zagen we Turkse drones actief in Libië, Syrië en ze waren bepalend in de uitkomst van de oorlog in Nagorno-Karabakh. Turkse drones aan de Azerbeidzjaanse kant tegen Armenië. Turkije heeft de afgelopen 10 jaar flink geïnvesteerd in de eigen defensieindustrie. Met als doel zo onafhankelijk mogelijk te zijn van het buitenland. Het leidde tot trots in Turkije, maar groeiende bezorgdheid in het Westen. Turkije bemoeide zich namelijk met een conflict op de Caucasus en steunde een controversieel regime in Azerbeidzjan. De Canadese regering stopte daarom met de verkoop van onderdelen die Turkije gebruikt om die drones te maken. Wat voor Turkije nogmaals bewees dat het beter is niet afhankelijk te zijn van andere landen. Maar Nagorno-Karabakh, de oorlog daar, had ook een ander gevolg. Verschillende landen zagen de Turkse drones voor het eerst in actie en gingen in de rij staan om die drones te kopen. Yeah, Turkey, we have exported to many countries. We have contracts with more than 10 countries right now. Aan zeker 10 landen heeft Turkije ze nu al verkocht, zegt Haluk Bayraktar. Waaronder Oekraïne en Polen. Het eerste EU-land dat nu Turkse drones heeft. We are exporting and there is a lot of interest right now. Vallahi yani şöyle görmek gurur verici bir şey hele yani görmenin yanında Azerbeidzjan. Het geeft een gevoel van trots om dit te zien, zegt deze man die met zijn vrouw en hun peuter naar de drone stand is gekomen. Hij heeft het allemaal gezien op tv, op YouTube, zegt hij, wat ze daar allemaal hebben gedaan in Azerbeidzjan, in Libië, Syrië. Hij zegt: "Mogen God de makers van deze drones zegenen." Allah yapanlardan razı olsun. Bijdrage was dit van Turkije-correspondent Mitra Nazar. Ik praat nog even door met Wim Zwijnenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Projectleider humanitaire ontwapening bij vredesorganisatie Pax. U bent ook verbonden aan het European Forum on Armed Drones. Die Turkse drones die zijn dus internationaal populair. Hoe verklaart u dat? Ja, het is een zeer interessante ontwikkeling om te zien hoe Turkije die afzetmarkt steeds vergroot. En ja, wat ook al opgemerkt werd in de uitzending, het heeft te maken met gebrek aan andere landen die hun drones willen kunnen verkopen, omdat er toch terughoudendheid is om deze veel te exporteren, omdat met name de Amerikanen en de Israëliërs de dronemarkt domineren. En daarnaast is Turkije heel actief bezig om door middel van zogenaamde soort van drone-diplomatie met de export van drones om hun geopolitieke invloed te vergroten. En daar zijn ze heel erg succesvol in. Ze hebben een grote afzetmarkt gecreëerd. Ook voor de versterking van de eigen defensieindustrie. Juist om niet meer afhankelijk te worden van En de Amerikaanse defensieindustrie, omdat daar ook wat conflicten mee waren. En ook met de Europese defensieindustrie. Maar hoe ziet die drone-diplomatie er dan uit? Door de verkoop van drones aan landen, zoals bijvoorbeeld aan Marokko of aan Polen of aan Qatar of aan Azerbeidzjan of aan Turkmenistan, kun je ook invloed krijgen in het land zelf. Of ze hebben een afzetmarkt of een relatie met het land nodig voor bijvoorbeeld toegang tot de markt daar zo, voor grondstoffen of voor politieke invloed. En dat zie je dat de Amerikanen doen dat bijvoorbeeld ook heel veel in het Midden-Oosten. Door de verkoop van wapens heb je ook een politieke invloed en versterk je de banden met het land, wat nuttig kan zijn. En dat zie je bijvoorbeeld Turkije veel doen met Libië, omdat daar ook veel olie is. Met Azerbeidzjan, wat daar gewoon nationale en historische banden mee zijn. En met andere landen, bijvoorbeeld met Oekraïne, om juist om bijvoorbeeld Rusland weer onder druk te zetten. Ja. Omdat Rusland en Turkije in het noordwesten van Syrië bijvoorbeeld tegengestelde belangen hebben. Kortom, die drones maken behoorlijk verschil op het strijdtoneel, als je het vergelijkt met tientallen jaren geleden. Er hangen natuurlijk ook wel allerlei humanitaire en morele bezwaren aan vast. Inderdaad, wat we zagen bijvoorbeeld met de Amerikanen, die al nu al 20 jaar drones gebruiken in contra-terrorisme-operaties, komen daar ook heel veel burgers bij om. En met name het gebruik van bewapende drones buiten conflicten, dus waar officieel geen oorlog is, zijn drones een heel nuttig middel gevonden door veel landen om ze daarin te zetten. Want ja, er zitten weinig risico's aan vast voor eigen troepen. Het is relatief goedkoop. Je kan heel lang boven een gebied blijven rondvliegen, in de gaten houden wat er gebeurt en zo nodig wapens afvuren op vermeende militanten. Zonder dat je daar zelf echt heen hoeft. Dus dat, en met name omdat we zien steeds meer van dit soort operaties plaatsvinden in dat soort schaduwoorlogen. Nou, dat maakt drones een heel ideaal middel om toch te laten zien dat je actief bent of optreedt tegen dat soort groepen. Zonder dat je daadwerkelijk echt grote inzet hoeft te gebruiken. Maar er geldt toch ook oorlogsrecht? Hè? Dus, dit is natuurlijk een nieuwe ontwikkeling. Dus is daar wetgeving over dan, wat je wel en niet mag? En daar is het precies nou het probleem. Want de inzet van gewapend geweld buiten een conflict, daar is onder internationaal recht vrij strikt gereguleerd. Dus je mag niet zomaar iemand vermoorden buiten een conflict, tenzij die persoon een direct gevaar vormt voor je eigen veiligheid. Nou, die regels zijn door de VS heel erg vertraaid of heel anders geïnterpreteerd. Om toch bijvoorbeeld Al-Qaeda-terroristen in Pakistan of in andere landen, in Jemen of Somalië, op te blazen zonder dat ze daarvoor opgepakt hoeft te worden en berecht te worden. En andere landen zijn dat gaan nadoen. We zien dat inderdaad ook met Turkije, die dat heel veel doet momenteel in het noorden van Irak en het noorden van Syrië. Ook door het gebruik te maken van diezelfde legitimering. En daar vallen ook heel veel burgerslachtoffers bij. En die mensen kunnen nergens heen, want het zijn schaduwoperaties. Ze kunnen niet zomaar naar Turkije stappen en zeggen van we willen compensatie, want we zijn hierdoor getroffen. En dat is het grote gevaar, zien wij even met drones, dat ze het uithollen van internationaal recht en verlaging van de geweldsdrempel buiten conflicten. Ja. Dank voor uw toelichting. Wim Zwijnenburg, projectleider humanitaire ontwapening bij vredesorganisatie PAX. Ster. Wie gaat die sensor vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar €3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar €0,69. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Nederland haalt binnenkort een groep Afghanen uit Pakistan. De Afghanen waren over land daarheen gevlucht na de machtsovername door de Taliban. Volgens buitenlandse zaken gaat het om 58 mensen die op de evacuatielijst stonden, maar tijdens de evacuaties het vliegveld van Kabul niet konden bereiken. De prijs van gas is opnieuw flink gestegen. In het voor Nederland belangrijkste contract kostte gas gisteravond 8 keer zoveel als een jaar geleden. Zo'n 118 euro per megawattuur. In de industrie moeten sommige bedrijven hun productie al beperken door de hoge prijs. De gevolgen voor consumenten zijn afhankelijk van het energiecontract dat ze hebben afgesloten. Facebook-topman Mark Zuckerberg noemt het onzin dat het bedrijf advertentieinkomsten belangrijker vindt dan het weren van schadelijke berichten, zoals een oud-werknemer de afgelopen dagen beweerde. Volgens Zuckerberg investeert Facebook veel geld in het tegengaan van schadelijke posts. En mogelijk heeft een scheepsanker het grote olielek voor de Californische kust veroorzaakt. Dat anker zou een pijpleiding op de zeebodem hebben stuk getrokken, waaruit de afgelopen dagen ruim 500.000 liter ruwe olie stroomde. Door de vervuiling zijn dode dieren aangespoeld en moeten stranden gesloten blijven. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Diana Woei. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Het is echt herfst, hè, vanochtend. Jazeker. Veel wind en buien. Op sommige plaatsen erg nat. Op sommige plaatsen valt het wel mee. Want in Zeeland, daar knapt het nu op. En vanmiddag wordt het allemaal beter. Dan zullen de buien via het zuidoosten ons land gaan verlaten. En komt de zon tevoorschijn. De wind die waait stevig op het moment vanuit het zuidwesten. Langs de kust hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 8. En in de loop van de dag zal de wind geleidelijk aan gaan draaien. En vanmiddag en vanavond wordt het allemaal wat rustiger. Maar met hooguit 15 graden is het een frisse oktoberdag. En morgen en de komende dagen? Ja, dan ziet het er heel anders uit. Vanochtend dus een drukke ochtendspits door de vele regen. Morgen kan er plaatselijk mist zijn in de ochtendspits. Is het tamelijk rustig. Het blijft de hele donderdag droog. En de temperatuur die stijgt in de middag naar zo'n 16 tot 18 graden. Dus dat is iets warmer dan vandaag. En dan vrijdag in het weekend blijft het droog. Is het tamelijk rustig met mist in de ochtend en zon in de middag. En dan wordt het 18 graden. Diana Woei was dat. Dennis Mooi nu over die ochtendspits. Ja, het is inderdaad een regenachtige ochtendspits met een paar ongelukken die veel vertraging veroorzaken. 48 files nu op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude. Een half uur vertraging. Vanwege een ongeluk kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat moet nog een half uur duren volgens Rijkswaterstaat. De A6 van Emmeloord naar Almere tussen Zwifterband en Lelystad. 7 kilometer. Ook hier kan je alleen maar via de vluchtstrook langs een ongeluk. En dat kost je een uur extra. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Een half uur vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A15 dan van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Ridderkerk bij elkaar opgeteld ruim een half uur vertraging. En op diezelfde A15 verderop richting Europoort voor het knooppunt Benelux. Weer een half uur vertraging vanaf Ridderkerk. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Het is bijna 5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En de kabinetsformatie gaat, eindelijk zouden we moeten zeggen, een nieuwe fase in. De Tweede Kamer benoemde gisteravond VVD'er Johan Remkes en Wouter Koolmees van D66 tot informateurs. En zij moeten dan de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in goede banen gaan leiden. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er was een debat ook nog gisteren natuurlijk. Wat was het voor debat? Ja, kijk, de oppositie, en dat kun je natuurlijk verwachten, die ging vol in de aanval tegen de vier partijen die nu nog demissionair regeren, maar dat straks ook in het nieuwe kabinet willen blijven doen. Je noemde ze al even, VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Ja, en zij vragen, hoe kan een doorstart van Rutte 3 nou tot iets nieuws en tot iets beters leiden? He, dat was de teneur van hun inbreng. En daarbij werd uiteraard herhaaldelijk gewezen op het toeslagenschandaal en de tienduizenden ouders die daar het slachtoffer van zijn geworden. Alsof er niets gebeurd is. Alsof ze nooit zijn afgetreden wegens de ongekende bestuurlijke rottigheid en het onbeschrijfelijke leed dat onder hun verantwoordelijkheid tienduizenden onschuldige gezinnen is aangedaan. Dan komt de Rutte 4. Daar wordt op aangekoerst. Een doorstart van Rutte 3, 2 en 1. En dat Rutte 4-kabinet, dat zal geen einde maken aan een economisch systeem wat slechts werkt voor de enkeling, maar wat voor de werkende klasse in Nederland helemaal niks te betekenen heeft. De grote vraag is, hoe kan dezelfde regering nu opeens vernieuwend zijn? Waar zouden we dat vertrouwen in vredesnaam op moeten baseren? Ja, en dat waren oude hand van de Partij voor de Dieren, Marijnissen van de SP en Wilders. En ja, ook met best logische vragen, want we weten allemaal bijvoorbeeld dat D66 en de ChristenUnie helemaal geen zin hadden in de voortzetting van die huidige coalitie. Dat hebben ze de afgelopen maanden ook meerdere malen duidelijk gemaakt. En anders waren ze er een half jaar geleden al wel over gaan onderhandelen. Maar Sophie Hermans van de VVD, zij verving Rutte gisteren in dat debat omdat hij in het buitenland was als premier. Ja, die deed haar uiterste best om duidelijk te maken dat het echt allemaal anders en beter wordt onder Rutte 4. Wij zijn enorm gemotiveerd en hebben de energie om met deze vier partijen aan de slag te gaan, om tot een regeerakkoord te komen, om de grote problemen waar dit land voor staat aan te pakken. En dan is het straks aan u, aan fracties hier in de Kamer, maar ook aan mensen thuis, om te beoordelen of wij daarin geslaagd zijn. Maar wij zijn in elk geval enorm gemotiveerd om daarmee aan het werk te gaan. Ja, de vier willen dus doorregeren. Maar dan komen er natuurlijk wel wat ingewikkelde zaken aan. Bijvoorbeeld over dat voltooid leven. D66 en de ChristenUnie verschillen daar sterk van mening over. Hoe gaan ze dat dan oplossen? Ja, dat is nog maar de grote vraag. Het is inderdaad een van de lastigste dossiers waar ze in de formatie iets op moeten gaan vinden. De ChristenUnie ziet niets in een voltooid levenwet, maar D66 wil die juist wel. Ja, en stel nou even dat dat voorstel van D66 wordt aangenomen en die wet die komt er. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer stemmen ermee in. Gaan de ChristenUnie-ministers dan wel loyaal meewerken aan de uitvoering daarvan? Of valt het kabinet dan? En dat wil de Klaver van Segers weten. Wat ik niet wil is dat we na 7 maanden, dat er straks een kabinet zit, en dat we dan binnen no time in een kabinetscrisis zitten. En daar vraag ik naar wat meer zekerheid. Dus ik was heel specifiek als het gaat over het kabinet. Wat er natuurlijk zit, is dat hij natuurlijk op een punt nu aan het duwen is waar grote verschillen over bestaan. Daarover moeten we praten. Dat zijn verschillen waar ik, mijn partij, potentieel kwetsbaar ben. We gaan praten over onze idealen, we gaan praten om eruit te komen en we gaan kijken hoe ver we komen. Ja, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie houdt zijn kaarten dus wijselijk aan de borst. Maar dit onderwerp wordt dus nog een hele strijd in de formatie. En zo zullen er meer zijn, onder andere bijvoorbeeld over de aanpak van stikstof en van het klimaat. En daarom is het ook nog niet zeker of ze er wel gaan uitkomen met z'n vieren. Met name D66 en de ChristenUnie die houden echt de mogelijkheid nog open dat het ook nog kan mislukken. Ja, maar goed, dat moet allemaal dus onder leiding van de twee informateurs, Johan Remkes. Nou, die zagen we wel aankomen. Wouter Koolmees, ander verhaal, nu nog gewoon demissionair minister. Ja, en daar stopt hij mee gedurende de formatie met dat ministerschap. En dat hij erbij is gekomen, ja, dat komt natuurlijk doordat D66 als de tweede partij er een eigen vertegenwoordiger bij wilde hebben in dat formatieteam. En waarom Koolmees? Ja, hij is een ervaren politicus. Hij is ook een behoorlijk succesvol minister. Hè. Hij kan het pensioenakkoord op zijn naam schrijven. Ook de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven in verband met corona. Hij is ook nog eens een beminnelijk mens met wie het maar moeilijk ruzie krijgen is. Dus hij is een bij uitstek geschikte onderhandelaar. En hij komt overigens ook niet in het nieuwe kabinet, heeft hij al besloten. Ja. Betekent het dan dat hij helemaal uit de politiek weggaat? Of wordt hij dan de nieuwe fractievoorzitter? Hij komt niet in het nieuwe kabinet. Hij stond bij mijn weten ook niet op de kandidatenlijst voor de Kamer. Dus hij komt ook niet in de Kamer. Maar het zou me met Koolmees, die toch echt al heel lang meeloopt in de politiek, ook weer niet verbazen als we die ooit nog weer eens ergens anders gaan terugzien. Maar wanneer gaan ze eigenlijk beginnen, die twee? Vandaag. Vanochtend komen de vier fractieleiders eerst afzonderlijk bij de informateurs langs. En dan is aan het einde van de middag de eerste groepsessie. En dan, ja, dan gaan eindelijk die inhoudelijke onderhandelingen, je weet wel van de afgelopen 7 maanden, goede gesprekken langs de lijnen van de inhoud, die gaan dan echt beginnen. Politiek verslaggever Wilco Boom was dat. Dan gaan we naar Mark Hamer. Die is in Amsterdam. De kinderboekenweek begint. En daarom opent basisschool De Archipel op Eiburg in Amsterdam een eigen boekwinkel. En zijn ze helemaal klaar, Mark, om open te gaan? Ja, de leerlingen van groep 8 die staan te trappelen, zetten de boeken nog even recht. En aan werkelijk aan alles is gedacht. Ik zie dat een iPad dient als een kassa en dat je hier met PIN kan betalen. En ja, misschien wil je je boek wel ingepakt hebben, Jurgen. Nou, dat kan hoor. Mooi papiertje eromheen. En zo kunnen straks de boeken worden meegenomen. Om 8:30 gaat de winkel open. Ja, het ziet er prachtig uit. Overal staan boeken. Anouk Koenens, jij bent verantwoordelijk voor de inrichting, hè, van deze boekwinkel. Ja, zeker. Wat hebben jullie gedaan? Wij als groepje inrichting hebben bijvoorbeeld heel veel kasten geverfd. Posters opgehangen, muren geverfd. Ja, we hebben heel veel aan de ruimte die we hebben gedaan, geverfd. Ja, en de boeken zijn ook allemaal ingedeeld, hè, op leeftijd. Ja. Ik zie hier voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, maar aan de overkant. Voor de tieners? Ja. Zelf een favoriet boek ertussen zitten? Ja, Het meisje dat de maan dronk. Ja, die staat hier rechts in een wit kastje, hier in het hoekje. Ja, nou, ja, maar nog niet gelezen of wel? Nee, nog niet. Nee, dus wie weet ga je hem wel kopen hier. Ja, het begin van de kinderboekenweek. En dan wordt er natuurlijk op school heel veel aandacht besteed aan het lezen. Maar om nou een winkel te openen, de juf van deze groep, Doreen Schipper, hoe is dit idee gekomen? Dit idee is eigenlijk al bijna een jaar geleden ontstaan. Wij werken op school altijd met thema's. Meestal van vakantie tot vakantie. Maar nu dachten we, het is veel leuker om dit eens een keer langer door te trekken. Om ook de lange termijn ervaring voor die kinderen mee te laten maken. En aangezien lezen een heel belangrijk onderdeel van onze school is. Ja, ik liep binnen. Je struikelt over de boeken. Ja, nou ja, wij lezen ook echt altijd elke dag. En je kan alle kinderen hier vragen, die zijn allemaal dol op lezen. Dus het idee voor een boekwinkel ontstond al snel. Zeker omdat er toenertijd nog geen boekwinkel was op Eiburg. Inmiddels wel, begrijp ik. Inmiddels wel, ja. Maar daar hebben we in goed overleg. Die weten hiervan. En de kinderen waren eigenlijk meteen enthousiast. Dus we zijn na de tweede lockdown gestart met het opzetten van deze winkel. Maar dan moet je dus aan alles denken, aan de inkoop van de boeken? We hebben met de klas bedacht, wat heb je nou eigenlijk nodig om een winkel op te starten? En daar kwamen eigenlijk 5 onderdelen uit. Financiën. Ja, wacht even. Daar stop ik even. Jesper. Ja, Jesper Lemerink staat erbij in een mooi glimmend zwart smokingjasje. Ja, je kan wel duidelijk zien dat jij de financiële man bent, hè? Ja, dat is superleuk. We hebben ook met Karel een samenwerking. Dan kopen we bij hem de boeken, geven een lijst aan hem. Er is een boekwinkel verderop? Ja, verderop. En die helpt ons met alle boeken kopen. Want wij geven dan een lijst met welke boeken we willen. En dan hij koopt die dan weer. En dan krijgen wij onze boeken. En dan betalen wij hem terug. En zo werkt dat. En willen jullie een beetje winst maken, of niet? Zeker, dat proberen we. Alleen eerst investeren wij het geld in alle boeken. En dan daarna gaat wat geld naar de school. En ja, en dan moeten jullie ook hier gaan zitten. Wanneer zijn de openingstijden eigenlijk? Wanneer is deze boekwinkel open? Van 8:15 tot 9:00. Op woensdag is het van 12:00 tot 1:00. En op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 2:00 tot 3:00. En heb je er een beetje zin in om hier achter de kassa te zitten? Ja. Ja, en als jij mij nou een boek moet adviseren, want dat moet je natuurlijk ook als verkoper doen. Wat voor boek zou jij mij nou adviseren? Zeg het maar. Ah, ik help je een beetje. Ik vind hier wel allemaal heel mooi boek staan. Hoe word ik astronaut? Van André Kuipers en Govert Schilling. Vind je het zelf ook een leuk boek? Ja, denk het wel. Straks gaat die open. Hier, de kinderboekwinkel op Eiburg. Mark Hamer, dan nu de sport. De Telegraaf sprak uitgebreid met Frenkie de Jong. En hoewel hij zich op dit moment met het Nederlands elftal voorbereidt op de interlands tegen Letland en Gibraltar, gaat het gesprek vooral over FC Barcelona. Die club verkeert in crisis. En Van de Jong wordt verwacht dat hij het team op sleeptouw neemt. Ik loop daar niet voor weg en moet ook meer eisen van mezelf. Ik moet de lat hoger leggen, zegt de Jong. Maar je mag van mij geen 30 doelpunten of assists verwachten. Zo'n speler ben ik niet. Ik ben geen Messi. De Ajax-speler Nusair Masraoui die valt dit seizoen in positieve zin op. Reden voor het AD om hem uit te roepen tot speler van de maand. Masraoui scoorde als rechtsback al 4 keer en gaf ook 2 assists. De trainer vond dat ik met mijn kwaliteiten veel betere statistieken moest overleggen. En dat was ik met hem eens, vertelt Masraoui aan de krant. Qua lifestyle is het kwartje gevallen. Ik ben veel meer bezig met goed slapen, eten en water drinken. Zo heb ik mijn fitheid naar een hoger plan gebracht. Dat werpt zijn vruchten af, zegt hij. Zonder prik kun je als schaatser het Olympisch goud wel vergeten, is de conclusie van NRC. Want de strenge regels rond de winterspelen van Peking 2022 dwingen de Nederlandse topschaatsers tot vaccinatie. Want niet gevaccineerde sporters moeten namelijk eerst 21 dagen in quarantaine. Dan hoef je niet meer te denken dat je überhaupt nog kans maakt op Olympisch goud, zegt Sven Kramer in de krant. Om die reden laten veel schaatsers zich nu toch vaccineren. Ze zeggen de verkapte vaccinatiedwang al wel aankomen, zegt Thomas Krol. Je kunt zeggen ik ga niet, maar dat is voor mij geen optie. Eigenlijk krijg je geen reële keuze, maar dat heb je dan over voor je sport, vertelt hij. En FC Utrecht en Jong Oranje-speler Quinten Timber zetten maandagavond een bijzonder bericht op Twitter. Ik heb vandaag zo'n mooie dame gezien. Ik heb spijt dat ik er niet heb aangesproken, schreef hij. Nou, ESPN wilde wel voor All You Need Is Love spelen. Daar vertelde Timber hoe het precies ging. Het was gisteravond volgens mij, toen was alles down. WhatsApp en Insta. En ik had gewoon spontaan een tweetje geplaatst. En het ging best wel viraal. Had ik niet verwacht, moet ik zeggen. Ik zoek de dame nog steeds, moet ik zeggen. Maar gisteren was ik in Joe and the Juice. En ik zag een mooie dame lopen. En ik heb haar niet aangesproken. En ik had er uiteindelijk wel spijt van. Dus, Maar plaats die oproep ook even hier, hè? Want er kijken natuurlijk honderden, duizenden, miljoenen kijkers naar ESPN vandaag vanavond. Plaats even die oproep, hoe het precies zat. Ja, zoals ik net al zei, in Joe and the Juice kwam ik een dame tegen. Ik zoek je nog steeds. Grijs trainingspak. Groene pet was het volgens mij. Als je dit ziet, stuur me een berichtje. Ja, voor zover bekend heeft Timmer zijn droomvrouw nog niet gevonden. Dus even afwachten of dat nog gaat gebeuren de komende dagen. Dennis, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? Net over de 400 kilometer. Oh. Het is behoorlijk druk. Komt onder andere natuurlijk door de regen. Maar er zijn er ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Haag... staat het aardig stil tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp. Door een ongeluk kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A6 vanuit Emmeloord naar Almere. Die is weer vrij na een ongeluk bij Lelystad. Desondanks heb je nog wel zo'n 3 kwartier vertraging. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... Als je alles bij elkaar optelt, heb je 3 kwartier vertraging tussen Gorkum en knooppunt Benelux. Would be ecstasy, you and me endlessly moving. Young Rascals, 1967, Groovin. Het is 8:10. Ja, Frankrijk. Daar is ophef over een rapport over seksueel misbruik in de katholieke kerk. Dat rapport dat verscheen gisteren. Het zijn ook schrikbarende cijfers die erin staan. Zo'n 330.000 kinderen werden in de afgelopen decennia misbruikt. En dat nieuws zorgde voor een schokgolf in Frankrijk. En die schokgolf die eilt ook vandaag nog steeds na. Niemand leek te weten dat het zo erg was. U hoort een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Dagblad Le Monde noemt het een vernietigend rapport. Libération schrijft vanochtend op de voorpagina: het is onvergeeflijk. En de radio: à la une ce soir, la honte et le pardon. Schande en vergiffenis. Plus de 300.000 enfants et adolescents ont subi des violences sexuelles au sein de l'église. 330.000 Fransen zijn het slachtoffer geweest van seksueel misbruik in de kerk. Het was de opening van het tv-journaal ook gisteravond. Pédocriminalité au sein de l'église. Pedocriminelen in de kerk. Entre 2900 en 3200 prêtres ou religieux pédocriminels ont été identifiés. Zo'n 3000 priesters en geestelijken misbruikten kinderen. De Franse media raken niet uitgepraat over het schandaal, dat veel groter bleek te zijn dan de meeste mensen tot nu toe dachten. Vous êtes une honte pour notre humanité. Schande en schaamte, het zijn de woorden die je het meest hoort over het seksueel misbruik. Ook in Hartje Parijs, bij de Saint-Sulpice-kerk, waar de bezoekers in- en uitlopen. Même s'il y en avait 10, mais le fait qu'il y en ait plus de 300.000, mais c'est encore plus effrayant. Elk slachtoffer is er alleen te veel, maar meer dan 300.000 slachtoffers, dat is helemaal verschrikkelijk. C'est pas normal. On fait confiance en laissant nos enfants à des gens pour le catéchisme et tout ça et on s'aperçoit qu'il y a des gros soucis. Je laat je kinderen meedoen aan kerkactiviteiten, je vertrouwt de mensen daar en dan gebeurt er zoiets. Toute atteinte à la dignité, c'est inadmissible. Het is ontoelaatbaar dat de waardigheid van mensen, van kinderen, zo is aangetast. Bah c'est, je pense que c'est bien que l'église reconnaisse voilà ces abus. Oui. C'est une avancée. De kerk erkent nu eindelijk wat er is gebeurd, dus dat is al vooruitgang. Falloir que les gens que l'église fasse le ménage dans leur avec les curés, hein. Het wordt de hoogste tijd dat de kerkleiding de schuldigen nu de kerk uitzet. Va falloir que ça fasse le ménage. Weg met die daders. C'est vrai que ce qui nous inquiète c'est l'indulgence surtout des supérieurs. Het gaat niet alleen om de daders, het gaat ook om alle anderen in de kerk die wisten van het misbruik van kinderen, maar die er niks van zeiden. Ah, ça c'est l'histoire de l'église qui garde tous ses secrets. Zo is het altijd geweest in de kerk. Zaken worden binnenkamers gehouden. Peut-être aussi faire des délits pour les personnes qui savaient qui n'ont rien dit. Ook de mensen in de kerk die ervan wisten, maar die niet aan de bel trokken, moeten zwaar gestraft worden. Autant peut-être que ceux qui ont fait. Misschien moet je die mensen wel net zo hard straffen als de daders van het misbruik. Bon, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Niet iedereen in de kerk is schuldig. Ils font leur mea culpa, quoi. Maar officieel excuses maken, dat is wel het minst wat de kerk kan doen. Frankrijk-correspondent Frank Renaud was dat. Van de Eemshaven naar Glasgow in Schotland. Vandaag begint klimaatorganisatie Urgenda met een wandeltocht die eindigt op de klimaatconferentie in Glasgow. En als we zeggen Urgenda, dan zeggen we Marjan Minnesma. Goedemorgen, mevrouw Minnesma. Goedemorgen. Eerst even, waarom begint u eigenlijk in de Eemshaven? Nou, het is vrij noordelijk, maar het is ook een gebied waar heel veel op het gebied van energie samenkomt. Uiteindelijk gaat er windenergie komen die aan land komt daar in de vorm van elektriciteit. Daar kun je elektriciteit van maken, maar ook waterstof. En ze willen daar beginnen met een waterstofnetwerk door heel Nederland, wat naar de industrie gaat. En dan kan de industrie stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Ja, en er staan ook nog kolencentrales daar. Dat is wat minder natuurlijk vanuit uw perspectief. Dus eigenlijk komt daar alles samen in Eemshaven, zou je kunnen zeggen. Je ziet wat je niet wil en wat je wel wil. Dus het is een mooi beeld. Maar we willen ook gewoon dwars door Nederland roepen om lopen om de komende weken aandacht te vragen voor dit onderwerp. Dat we in 2015 met z'n allen hebben afgesproken van nou, we willen die temperatuur op aarde niet verder laten oplopen dan het liefst niet verder dan 1,5 graad. Nou, en sinds 2015 is de uitstoot wereldwijd gewoon toegenomen. En we zijn helemaal nog niet op de weg terug. En we willen ook uitleggen dat we daar niet 30 jaar voor hebben. Want dan gaan we gewoon ver over de 2 graden opwarming heen. Ja. En dat wil je niet voor de volgende generaties. Hebt u de lieslazen mee of zwemvliezen? Want er ligt wat water tussen Nederland en Glasgow. Ja, dat stukje dat doen we met de trein. En dan lopen we het laatste stuk in Schotland weer naar Glasgow doen. Dus we gaan 3 weken door Nederland lopen. Dan een stukje met de trein en dan het laatste stuk weer in Schotland. En onderweg komen we ook langs heel veel oplossingen. En die laten we dan ook zien. Dus zonnepanelen op allerlei plekken. En we laten dus gewoon zien wat er kan en hoeveel sneller het kan. Maar ook dat het heel veel sneller moet. Want u hebt het 6 jaar geleden ook gedaan, hè, toen de klimaatconferentie van Parijs was. Nou ja, daar zijn uiteindelijk afspraken gemaakt. U refereerde er net al aan. Dat wordt lang niet overal wordt dat gehaald. Nee, als je naar de wereld als geheel kijkt, dan wordt het helemaal niet gehaald. Want we hebben met z'n allen gewoon elk jaar weer meer uitgestoten in plaats van minder. En het is ook niet voor niets dat met name alle jongere groepen in Nederland nu heel hard roepen, we moeten eigenlijk in 10 jaar naar bijna geen uitstoot. Want dat is de enige manier om echt onder die 1,5 graad te blijven. En als we nog 30 jaar blijven uitstoten, dan gaan we ver over de 2 graden heen. En dan vraag je eigenlijk van de jongere generaties om de tweede helft van deze eeuw CO2 uit de lucht te gaan halen in een hoeveelheid die gewoon eigenlijk niet te doen is voor hun. Dus wij lopen ook gewoon enkele dagen met groepen jongeren die daar heel veel aandacht voor willen vragen. En wij zijn het er volkomen mee eens. Het gaat gewoon niet snel genoeg. En ja, wij moeten het doen de komende 10 jaar. We moeten niet die rekening doorschuiven naar jonge mensen. En u zegt tegelijkertijd laten we ook zien dat er wel al dingen gebeuren, initiatieven zijn. Wat vindt u het mooiste eigenlijk waar u langs gaat? Nou, dat ga ik nog zien. Mijn collega's hebben alle etappes voorgelopen. Dus ik heb natuurlijk wel wat gezien, maar ik ben zelf heel benieuwd. We beginnen vandaag dus in de Eemshaven. En dan komen we langs een dijk die helemaal vol ligt met zonnepanelen. We komen langs drijvende zonnepanelen. Zonnepanelen op de wand, op allerlei plekken. Waarmee we ook laten zien, het hoeft niet altijd op weilanden. En het hoeft ook niet in natuurgebieden. Er zijn plekken zat boven parkeerterreinen, boven fruit. Daar komen we allemaal langs. Dus we gaan laten zien dat het op allerlei plekken kan waar mensen waarschijnlijk niet zo'n probleem mee hebben. Om ook te laten zien dat het gewoon op een goede manier kan zonder dat iedereen de hakken in het zand hoeft te zetten. En hier in Groningen hebben ze bijvoorbeeld gekozen voor die kleine houten windmolentjes. Nou, 1 grote molen staat tegenover 200 kleine. En dat is een keuze. En in Groningen hebben ze gezegd, nou, als mensen die kleine mooier vinden, dan maken we dat makkelijk. Dan kun je binnen 6 weken een vergunning krijgen. Ze worden hier gemaakt, een Gronings bedrijf. En dan op die manier kun je het ook doen. Dus we laten heel veel oplossingen zien. En daarmee willen we ook het gesprek aanjagen. Dat mensen gewoon de keuze hebben. Je kunt niet zeggen, ik wil niks. Dat is geen optie. Maar je kunt wel zeggen, ik heb liever 200 kleine dan 1 grote. Of ik heb het liever boven fruit en boven een parkeerterrein dan op een weiland, et cetera. Ja. Goed, nou vandaag de start dus van die tocht. Moet uiteindelijk eindigen in Glasgow, waar dan die klimaatconferentie is. Ik wens u veel sterkte. Marjan Minnesma is dat. Vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom. Vergeet de vragen vooral ook, kom maar door. Hekje R1JN via Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. En u weet het intussen, daar kunt u een bericht geschreven achterlaten. Nou, dat kan iedereen. Inspreken kan ook iedereen. En dat vinden we eigenlijk leuker, want dan kunnen we het ook laten horen straks. 9:15. Live Sport op NPO Radio 1. Klaassen, en gaat erin! WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Vrijdagavond vanaf 9:15. Letland, Nederland. Ja, Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Vrijdagavond vanaf 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Letland, Nederland. Live Sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed. Luistert, weet meer. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. Van iets bijzonders op het menu. Van lekker wild. Van paddenstoelen en pompoenen. Van gerechten met prachtige kleuren en verleidelijke geuren. Makro is er klaar voor. Herfst op zijn heerlijkst? Doe het groots. Doe het Makro. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de iPhone 11. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. NPO Radio 1. 8:00. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. 58 Afghanen zijn naar Pakistan gevlucht en die mogen naar Nederland komen. En een aantal mensen krijgt vandaag een uitnodiging voor een derde coronaprik. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp.

Het is 8:05. In Pakistan zijn dus 58 Afghanen aangekomen. Die zijn gevlucht uit Afghanistan. En die mensen die mogen naar Nederland komen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Ik ga erover praten met NOS-verslaggever Thomas Spekschoor. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dit voor mensen? Ja, dit zijn 58 mensen die onder de motie Belhai vallen. Dat is een motie die in de Tweede Kamer aan is genomen, dat er niet alleen tolken naar Nederland mogen komen, maar dat er ook bijvoorbeeld beveiligers, koks, chauffeurs, mensen die op die manier voor Nederland hebben gewerkt, dat die ook naar Nederland mogen komen. Ik denk dat dus deze 58, als die onder die motie vallen, dat het geen tolken zijn, maar dat het die mensen zijn die ook voor Nederland hebben gewerkt in andere rollen. Ja, en die zijn dus kennelijk over land naar Islamabad gekomen. Is bekend hoe zij in Pakistan zijn gekomen dan? Ja, over land, maar heel veel meer dan dat weten we er niet over. De grensovergang tussen Pakistan en India, die is door de Taliban de laatste tijd afgesloten. Er zijn ook wel filmpjes die op internet verschijnen van grote groepen mensen die daar staan te wachten. Een beetje de beelden die doen denken aan hoe dat vliegveld op de laatste momenten dat de Amerikanen daar nog aanwezig waren, hoe dat bestormd werd door heel veel Afghanen. Nou, dat soort beelden zie je daar nu ook vandaan komen. En daarom zei Nederland, we raden het af. Je moet daar juist niet naartoe over land. Blijf gewoon waar je bent. En we hopen dat we jullie op een later moment kunnen evacueren alsnog met het vliegveld. Met het vliegtuig. Maar dat hebben deze mensen kennelijk niet gedaan. Die hebben niet afgewacht. En die zijn toch gewoon over land richting Islamabad gegaan. Is duidelijk of Nederland deze mensen heeft geholpen, actief heeft geholpen om het land uit te komen? Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daarover dat ze in ieder geval hebben geholpen bij de grens overgaan. Dat ze met de Pakistanse autoriteiten hebben overlegd dat deze mensen Pakistan binnen mogen. Maar tot zover ik kan zien hebben ze niet geholpen bij de landtocht verder. Met adviezen of op welke manier dan ook zijn deze mensen op eigen initiatief daar naartoe gegaan. En hebben ze dus alleen het voordeel gehad dat de Pakistanse grenswachters wisten dat ze zouden komen. En deze mensen, nu dus in Pakistan, die mogen naar Nederland komen. Ja, die mogen naar Nederland komen. 29 gaan al heel snel vliegen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de andere 29 komen op een later moment. En dat is op zichzelf wel opvallend, omdat het ministerie het dus afraden om op deze manier over land richting Pakistan te gaan. En ook omdat premier Rutte op een eerder moment heeft gezegd, als deze mensen zichzelf in veiligheid weten te brengen, dan is het niet per se zo dat ze daarna nog in Nederland welkom zijn. Want ja, dan zijn ze ergens anders in veiligheid, was de redenering. Nou, kennelijk wordt daar nu in ieder geval niet hard aan vastgehouden. En wordt er toch gezegd, deze mensen vielen onder de motie Belhai. Waren in principe welkom in Nederland, voldoen aan die eisen. En dus worden ze ook naar Nederland gevlogen. En nog even over die Nederlandse betrokkenheid dan. Want er zijn dus mensen daar namens Nederland in dat grensgebied, Pakistan, actief ook. Nou, Nederland heeft een consulaat in Islamabad. Dus daar zijn in ieder geval mensen actief. En er zijn ook mensen die op allerlei plekken in Pakistan, maar ook in Qatar, proberen invloed uit te oefenen op de Taliban. Dat gebeurt dan via die bevriende landen. Dus Pakistan heeft goede banden met de Taliban. Qatar heeft goede banden met de Taliban. En via die landen probeert Nederland invloed uit te oefenen, druk uit te oefenen, dat deze mensen uiteindelijk toch naar Nederland mogen komen. En daar lijkt dit dus een van de resultaten van. En Thomas, wat betekent dit voor de Afghanen die ook naar Nederland willen, maar nog in Afghanistan zitten? Ja, dat is wel heel interessant, want ik heb met een aantal van die mensen contact. Ik heb nog niet met ze over deze groep gehad, maar die mensen vragen eigenlijk constant, zou het een goed idee zijn als ik over land naar Pakistan of naar Oezbekistan of naar welk land dan ook ga, kan ik dan alsnog op die manier naar Nederland? Dat wordt dus tot nu toe door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgeraden. Die zeggen dat moet je absoluut niet doen. Maar ja, als deze mensen dit voorbeeld zien, dan denk ik dat daar de druk toe gaat nemen, of de druk bij hunzelf, dat ze gaan overwegen, ja, moeten wij dit niet ook gewoon doen? Want kennelijk is dit een manier waarop je wel in Nederland komt. Terwijl die mensen de afgelopen dagen, weken hebben zitten wachten op een telefoontje vanuit Nederland. En dat in de meeste gevallen nog niet hebben gekregen. Dus ja, er zullen overwegingen gemaakt gaan worden, denk ik, de komende dagen. Door anderen om toch ook maar die landroute te proberen. Om te hopen dat ze op die manier alsnog in Islamabad en daarna in Nederland terechtkomen. NOS-verslaggever Thomas Speksgoor was dat. Wat kost het om het huis warm te krijgen deze winter? Het lijkt erop dat veel mensen gaan schrikken van de energierekening, want de onrust over de prijs van gas neemt toe. Zeker nu dat gas alleen maar duurder wordt. Het gaat de laatste dagen erg hard. Nick Wouters houdt het allemaal bij van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe snel is die prijs opgelopen dan? Nou, gisteren zat ik wel met grote ogen te kijken naar hoe snel het wel niet ging. 20% in één dag erbij. Nervositeit is groot bij de bedrijven die gas willen kopen. Die denken toch, ja, ik ga het dan toch maar voor deze prijs doen, want wie weet is die morgen weer 20% duurder. In één dag tijd schoot die prijs door de 100 euro per megawattuur. En daarna steeg die weer door naar 120 euro zelfs. Goede nieuws is dat de afgelopen uren er niet heel veel meer bijgekomen is. Zelfs iets gedaald. Maar je weet maar nooit hoe dat op het eind van de dag weer is. Want bij veel mensen intussen is de verwarming natuurlijk aangegaan. Hè? Het is nu herfst. Merk het gewoon s'avonds dat het wat killer. Ja, toch ja, ook maar overstag gegaan inderdaad. Ik heb hem ook aangegaan. Ja, zeker. Ja, dan ga je in de prijs nu nog niet direct merken natuurlijk. Want waarschijnlijk heb jij of je een vaste prijs afgesproken, dat je een contract hebt wat nog even loopt. Of je hebt een variabele prijs afgesproken. Nou, dat zijn twee punten in het jaar waarop die aangepast wordt. Dus dat is dan eerder dit jaar gebeurd in de zomer. En dat gaat van de winter weer gebeuren. Maar dat je het gaat merken, ja, dat is wel zeker. Ga je het vandaag niet betalen, dan is dat wel morgen of overmorgen, bij wijze van spreken. Ook elektriciteit wordt duurder, dus daarin ga je het ook merken. Ja, goed, je gaat alleen niet merken als je van plan bent om hele dikke truien aan te trekken en inderdaad die verwarming uitlaat. Maar anders ga je dit echt wel merken. Hoezeer, dat hangt weer af van wat voor winter het gaat worden. Wordt het een hele strenge winter, Elfstedentocht, dat soort dingen, ja, dan gaan we echt heel veel meer betalen. Wordt het nou een zachte winter en gaat die prijs ook weer wat dalen, dan kan het allemaal nog wel meevallen. Maar zoals het er nu uitziet, word je niet vrolijk van die energierekening. Hoe komt het dat die prijzen zo zijn opgelopen? Aantal redenen. Ik zag net dat Frans Timmermans er iets over gezegd heeft. Die zegt, ja, er is gewoon heel veel vraag naar brandstof, naar elektriciteit en naar gas. Dat is een deel van het verhaal. Economisch herstel is natuurlijk gaande. Bedrijven draaien weer meer dan tijdens de coronacrisis. Maar aan de andere kant, de gasvoorraden zijn ook leeg. Zijn de afgelopen jaar minder gevuld vanwege de toen al hogere gasprijs. Maar ja, die prijs is dus nog veel verder door het dak gegaan. Kolencentrales zijn gesloten, waardoor er meer gas nodig is om elektriciteit op te wekken. Nou, voor Nederland geldt natuurlijk dat we ook minder gas uit de eigen bodem halen. Dus we zijn afhankelijk van het buitenland. Er zijn tal van redenen, er zijn nog allerlei andere redenen voor. Ook Rusland zou minder gas leveren. En ja, daardoor loopt die prijs op. Dus allerlei zaken waardoor die prijs aan het oplopen blijft. Je noemde al even Frans Timmermans, de eurocommissaris. Regeringsleiders praten er ook over. Het Europees Parlement is ermee bezig. Grote zorgen. Ja, en ook wel terecht, denk ik, want de inflatie is al aan het oplopen. Je merkt het aan de pompen met de brandstofprijzen. Allerlei zaken die duurder aan het worden zijn. En als dit er dan ook nog bij komt, dan zou dat herstel van de economie, wat nog altijd gaande is, de economie is nog niet over de coronacrisis heen, zou dat herstel kunnen afremmen. En de pijn komt dan ook bij de armere gezinnen terecht. Want die hebben vaak al een hogere energierekening, omdat ze in een huis wonen wat niet goed geïsoleerd is. Hebben daar ook niet het geld voor om dat te doen. Of hebben een huurbaas die dat niet doet. En zij moeten dus meer gaan betalen. Dus dat is de zorg. Je ziet dat allerlei overheden wel daar iets aan gaan doen. Nederland bijvoorbeeld heeft gezegd, we gaan de energiebelasting wat verlagen. Dat helpt dan een paar tientjes op je rekening. Maar er komt ook weer honderden euro's bij vanwege die hogere gasprijs. Dus de oplossing is nog niet gevonden. En zie je dat mensen in beweging zijn? Overstappen van energieleverancier bijvoorbeeld? Ja, je ziet op sites meer verkeer. Ook met het verduurzamen van huis. Dat mensen toch denken, die wel het geld hebben van misschien moet ik dat nu nog maar gaan doen. Of die nieuwe kachel willen gaan kopen. En dan denken, ja, moet ik dan niet een gaskachel kopen? Ja, die merken dan ook dat je dan een investering van duizenden euro's moet doen. Dat dat op de korte termijn de problemen niet oplost. Je gaat het hoe dan ook voelen, is eigenlijk de sombere boodschap. Is het niet in de elektriciteitsprijs of de gasprijs, dan merk je het wel. doordat producten duurder gaan worden. Want ook allerlei bedrijven moeten meer gaan betalen. We hadden van het weekend een bedrijf wat bakstenen maakt, wat in het journaal zitten, wat meer gaat rekenen voor de bakstenen. Papier wordt bijvoorbeeld duurder. De bakker die de oven aan moet zetten. Ja. Ze hebben er allemaal mee te maken. En de oplossing is er voorlopig nog niet. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Buitenlandse Zaken heeft eind augustus een aanbod van het Rode Kruis om te helpen in Afghanistan genegeerd. Dat schrijft de Volkskrant. Het Rode Kruis wilde psychosociale hulp bieden aan achterblijvers en families herenigen die elkaar tijdens de vlucht waren kwijtgeraakt. Maar volgens het ministerie waren er al eigen mensen om psychosociale hulp te verlenen. Annemarie Snels, oud-voorzitter van de militaire vakbond AFPM, die noemt het schandelijk en heel onverstandig dat het hulpaanbod werd afgeslagen. Door de komst van de coronapas is het aantal vaccinaties toegenomen, schrijft de Telegraaf. Er werden de afgelopen 2 weken 10.000 prikken meer gezet dan in de 2 weken daarvoor. Het RIVM verwacht dat veel mensen dit jaar een griepprik gaan halen. Daardoor is de kans groot dat een griepgolf en daarmee de druk op de zorg uitblijft. Er waren vorig jaar meer woningbranden, meldt het AD. Voor 2020 kwamen er bijna 2000 claims meer binnen bij verzekeringsmaatschappijen dan het jaar ervoor. En dat komt vooral doordat er meer werd thuisgewerkt en doordat er steeds vaker opladers ontploffen en voor brand zorgen. En wel bleef de schade vaak beperkt. Dat kwam ook door het thuiswerken. Daardoor werden brandjes vaak op tijd ontdekt. In Duitsland kwamen gisteren de CDU, CSU en de Groene Partij samen om te praten over een driepartijencoalitie met de liberale FDP, de zogenoemde Jamaica-coalitie. De SPD, dat anderhalve week geleden de verkiezingen won, zou dan buiten beeld blijven. Volgens deze verslaggever van de Tagesschau is zo'n samenwerking de enige manier voor partijleider Laschet om bondskanselier te worden. Schließlich ist Jamaika für ihn ja die einzige Möglichkeit, Kanzler zu werden, wahrscheinlich sogar politisch zu überleben. Aber er hat es eben nicht allein in der Hand. Und die Fliehkräfte in der Union, die sind nun mal groß. Da geht es gar nicht darum, nicht mit den Grünen zu koalieren, sondern darum, Armin Laschet aus dem Amt zu drängen und sich neu aufzustellen. Hij zegt dus dat de vraag is of Laschet binnen zijn partij genoeg steun vindt voor een samenwerking met de Groene Partij. Want sommige mensen van de CDU, CSU zien liever dat Laschet vertrekt na de verkiezingsnederlaag. In de Amerikaanse staat Missouri is een veroordeelde man geëxecuteerd die verstandelijk beperkt zou zijn. Dat meldt de Washington Post. Ernest Lee Johnson vermoordde in 1994 3 mensen en hij werd veroordeeld tot de doodstraf. Omdat het verboden is in Amerika om die straf uit te voeren bij verstandelijk beperkte mensen, werden er jaren tegen geprotesteerd, tegen die straf. Maar volgens het Hoge Rechtshof had Johnson voldoende verstandelijke vermogens om die straf te krijgen, omdat hij de moorden zorgvuldig gepland had. Het is een drukke ochtendspits op deze woensdagmorgen. Dennis Mooi. Zeker, zeker voor een woensdag. Het is zelfs de drukste ochtendspits tot nu toe. Dat komt natuurlijk door die vele regen die valt. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. En de afsluiting van de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag werkt ook niet mee. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu 3 kwartier extra nodig tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude. Dat heeft te maken met een ongeluk. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en de Noordtunnel staat het zo goed als stil over 14 kilometer door een ongeluk met een motorfiets in de Noordtunnel. 2 van de 3 rijstroken zijn daar dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos een 30 minuten vertraging. A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Heteren bijna 3 kwartier extra. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En op de A73 richting Nijmegen zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en Maasbree heb je dan 1 kwartier extra nodig. Ook hier kan je langs het ongeluk via de vluchtstrook. Het is bijna 19. Oh, ja. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Ja, ja. Het NOS Radio 1-journaal. Want wie luistert weet meer. Ik moet gewoon luisteren. Ja. U wilt weten hoe laat het is? 8:19. In Russische gevangenissen worden geregeld gevangenen mishandeld, gemarteld en ook seksueel misbruikt. Dat zou blijken uit duizenden video's die zijn gelekt naar een mensenrechtenorganisatie. Bij Russische media waren de afgelopen dagen al meerdere van die filmpjes te zien. Ik sprak er eerder vanochtend over in deze uitzending met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. En hij heeft die beelden ook gezien.

Hardcastle is dat. Een groot hit, hè, met de 19. The average age of a soldier in the Vietnam War was 19. Dit was een ander liedje van hem. Don't waste my time. Mag ik toch even je tijd in beslag nemen? Nee, je bent van harte welkom natuurlijk. Guilaine, waar gaat het over in stand.nl? De energieprijzen, de gasprijs. En de stelling is, Nederland moet net als Frankrijk de gasprijs bevriezen. Daar gebeurt dat dus al, omdat die energieprijzen zo stijgen. Spanje bijvoorbeeld verlaagt de btw op de energierekening. En hier, we zitten tenslotte niet op een eilandje, hebben we daar ook mee te maken. We hoorden vanochtend al, bij jullie ook, dat er bedrijven zijn voor wie de gasprijs dusdanig problematisch wordt, dat er misschien productie afgeschroefd moet worden, verminderd moet worden. Dus ik wil graag praten met mensen, maar zeker ook met mensen die bij een bedrijf werken, voor wie die hoge gasprijs langzaam problematisch begint te worden. Wat zijn de consequenties daarvan? Kom vooral ook door met ideeën voor een oplossing. En er worden al 2 nu aangedragen met het bevriezen of het verlagen van de btw. Wat moet er gebeuren? Bij u thuis, bent u ermee bezig met de winteropkomst? Van ja, wat zijn nog manieren om die energie te besparen? Kunnen we op eigen manier die rekening iets verlagen of iets lager krijgen? Kortom, uw ideeën, maar ook uw zorgen en oplossingen zijn welkom straks. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Kijkend ook naar de overheid, Nederland moet net als Frankrijk de gasprijzen bevriezen. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed! Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Net als vorige maand haalt Nederland een groep Afghanen uit Pakistan, waar ze over land naartoe waren gevlucht na de machtsovername door de Taliban. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 58 mensen die op de evacuatielijst stonden, maar tijdens de evacuaties het vliegveld van Kabul niet konden bereiken. Mensen met een ernstige afweerstoornis krijgen vanaf vandaag een uitnodiging voor een extra coronaprik. Het gaat naar schatting om ongeveer 200 tot 400.000 mensen. De Gezondheidsraad adviseerde vorige maand mensen met een ernstige afweerstoornis een extra coronaprik te geven. Die boosterprikken worden vanaf morgen door de GGD's gezet. Het aantal woningbranden is iets gestegen. Vorig jaar kwamen er ruim 66.000 claims binnen, zeggen de verzekeraars. Dat zijn er ruim 2.000 meer dan een jaar eerder. De oorzaak van de stijging is mogelijk thuiswerken in coronatijd. Veel woningbranden beginnen door roken, maar ook door oververhitte apparatuur. De prijs van gas is opnieuw flink gestegen. In het contract met de belangrijkste leverancier kostte gas gisteravond 8 keer zoveel als een jaar geleden. Zo'n 118 euro per megawattuur. In de industrie moeten sommige bedrijven hun productie al beperken door de hoge prijs. De gevolgen voor consumenten zijn afhankelijk van het energiecontract dat ze hebben afgesloten. Voor het eerst sinds 2018 heeft de VS weer gegevens bekendgemaakt over het aantal kernwapens dat het land heeft. Het waren er in september vorig jaar 3750, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS deelt deze gegevens met de wereld om andere landen aan te moedigen hun nucleaire arsenaal te verkleinen. De weersverwachting dan, het woensdag weerbericht. Bij Weerplaza, Diana Woy. Diana Woy, hoe ziet het eruit, Diana, voor vandaag? Ja, veel wind en een aantal buien. De meeste wind voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust op het moment. Windkracht 7 tot 8 vanuit het zuidwesten. In de loop van de dag zal de wind gaan draaien naar het noordwesten. En vanmiddag en vanavond is het een stuk rustiger. En de buien zullen dan geleidelijk aan ook gaan vertrekken. Ze verlaten via het zuidoosten ons land. Dus Limburg heeft vandaag het langst te maken met de nattigheid. En dat bij temperaturen die op het moment zo rond een graad of 10 tot 12 liggen. En vanmiddag wordt het maximaal 15 graden. Dus het is ook nog een frisse dag. En hoe ziet het eruit voor deel 2 van deze week? Nou, beter. Een stuk beter. Maar morgenochtend kunnen we dan wel mistig van start gaan. Dus tijdens de ochtendspits is dat even oppassen. De mist die kan op sommige plaatsen lange tijd blijven hangen en overgaan in laaghangende bewolking. Maar er zijn plekken morgenmiddag waar de zon toch tevoorschijn komt. En dan wordt het 16 tot 17 graden en staat er weinig wind. Nou, rustig is het ook vrijdag en in het weekend. Met veel zon, vooral op de vrijdag en de zaterdag. En dan kan het zo'n 17 tot 18 graden worden. Diana Woei was dat. Dennis Mooij nu met file nieuws. Het is een hele drukke ochtendspits door een combinatie van regenongelukken en nog steeds die afgesloten A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. De meeste vertraging is er rond Gorkum, rond Rotterdam en in het zuiden. Deze files springen eruit. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude-Rijndijk. Ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Alblasserdam heb je ruim een uur vertraging over 18 kilometer. Heeft onder andere te maken met omrijders vanwege die afgesloten A12. Maar er is ook een ongeluk gebeurd eerder vanochtend bij de Noordtunnel. Maar de weg is weer vrij. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren. Een dikke 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En de A73 bij Venlo richting Nijmegen. Tussen Beesel en Venlo-Zuid 5 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij, maar toch heb je nog 3 kwartier extra nodig. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Ster. 8:54, het NOS Radio 1 Journaal. Nederlandse wetenschappers werken al jaren samen met Chinese onderzoekers bij het ontwikkelen van een gevoelige DNA-techniek. Volgens deskundigen is dat fout, omdat die DNA-techniek wordt gebruikt om minderheden in China te controleren. Follow the Money, het platform, en RTL Nieuws die melden dit. En ik ga erover praten met Siem Eikelenboom van Follow the Money. Siem, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, wie zijn die Nederlandse wetenschappers? Ja, het gaat voornamelijk om wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Die hebben die onderzoeken gedaan. En bij die onderzoeken, enkele van die onderzoeken, gaat om 4 en 3, zijn ook het Leids Universitair Medisch Centrum betrokken en het Nederlands Forensisch Instituut. Die hebben daar ook een bijdrage aan geleverd door DNA-monsters te leveren aan die onderzoeken. En wat is dat voor DNA-techniek? Ja, het heet DNA-fenotypering. Het komt er eigenlijk op neer. Stel, je hebt een plaats van een misdrijf. En bij dat misdrijf vinden ze DNA-spoor van vermoedelijk de verdachte. En er is verder geen enkele aanleiding van wie die verdachte ook maar kan zijn. Dan is dit een wetenschap om te kijken of je uit dat kleine DNA-spoor, dat je kan zien wat het ras bijvoorbeeld van iemand is. Hoe lang die ongeveer kan zijn. Wat de huidskleur is. Wat de kleur ogen is. Wat de haarkleur is. Dus die technologie is het. En er is dus nu kritiek op die samenwerking, want China zet dit volgens die deskundigen verkeerd in. Nou ja, waar het om gaat is, in mei 2017 onthulde Human Rights Watch, de mensenrechtengroepering, dat in Xinjiang, de provincie, de regio in China waar de Oeigoeren worden onderdrukt, daar op hele grote schaal, eigenlijk massaal, DNA wordt afgenomen van Oeigoeren. En dat gebeurt min of meer gedwongen. Dus dat hele DNA-profiel, dat speelt een belangrijke rol bij, zeg maar, de repressie van de Oeigoeren. Nou, dat vinden een aantal wetenschappers, onder andere Yves Moreau. Dat is een wetenschapper van de Katholieke Universiteit Leuven. Die is al een campagne begonnen van die zich eigenlijk afvraagt van, ja, hoe komt het dat Nederlandse of westerse forensische wetenschappers op dit hele gevoelige gebied juist samenwerken met Chinese wetenschappers? En niet alleen zegt hij met Chinese wetenschappers, maar er wordt ook nog eens samengewerkt met Chinese wetenschappers die rechtstreeks verbonden zijn aan de politie. En daar maakt hij dus een heel terecht punt van. En dat weten die Nederlandse wetenschappers ook? Nou ja, je weet natuurlijk met wie je samenwerkt. Wij hebben in totaal tussen 2014 en 2020 20 wetenschappelijke studies gevonden. Dat zijn studies die zijn gepubliceerd. En daar hebben onder andere wetenschappers van het Erasmus gepubliceerd samen met Chinese wetenschappers. En nu moet ik even wat toelichten. Een tijdje terug is een Chinese onderzoeker van het Erasmus is in de publiciteit gekomen. Het gaat om meneer Liu Van. Hij is universitair docent in Rotterdam en daar heeft hij een deeltijdaanstelling. En in 2019 is dan naar voren gekomen dat hij rechtstreeks heel gevoelige onderzoeken heeft gedaan met allemaal onderzoekers van de Chinese politie. Nou, daarvan zegt Rotterdam, ja, dat heeft die meneer Van gedaan in zijn hoedanigheid als onderzoeker van een instituut in China. Daar hebben wij niks mee te maken. Nou ja, dat is hoe je daarover kan denken. Dat de deskundigen zeggen dat je kan helemaal geen Chinese muur zetten tussen zeg maar, de Chinese onderzoeker en de Rotterdamse onderzoeker, als dat dezelfde persoon is. Maar nu blijkt ook nog eens dat onderzoekers van Erasmus samen hebben gewerkt met Chinese wetenschappers. Als je dan gaat kijken naar die studies, dan zie je niet dat ze verbonden zijn aan de Chinese politie van het Chinese Openbaar Ministerie. We staan allemaal op papier, staan de keurige instituten. Maar er zijn twee punten waarbij je minstens twee wetenschappers kunnen vinden dat ze in Chinese studies dat ze wel degelijk verbonden zijn aan de Chinese politie. En ten tweede zeggen ook een hoop deskundigen, ja, China is zo'n totalitair systeem, je kan daar geen onderscheid maken in de wetenschap. En zeker niet op dit hele gevoelige punt van DNA-fenotypering. Je kan geen onderscheid maken tussen wat civiel is en wat politie is. Er zijn altijd instituten die werken met elkaar samen. En dat zien wij ook. Je ziet dus inderdaad heel gerenommeerde Chinese instituten die in Chinese studies wel degelijk rechtstreeks ook met de Chinese politie samenwerken. Ja. En dit is dus al jaren bezig. Je zegt al sinds 2014, al eerder ook aan de bel getrokken. Veel kritiek dus ook. En ja, mensen zeggen gewoon, dit kan eigenlijk niet. Heb je een reactie gehad van de Nederlandse onderzoekers? Want jullie hebben ze ongetwijfeld geconfronteerd met jullie bevindingen. Ja, ja, zeker. Nou ja, het Erasmus stelt zich dus op een standpunt. Wij doen onderzoeken met Chinese wetenschappers. Dat zijn mensen met een enorme goede reputatie. En dat klopt ook. Ze zijn verbonden aan gerenommeerde instituten. Dat klopt dus ook. Ja, en daar houdt het voor ons mee op. Wij zijn geen politieagent. We kunnen niet controleren waar die mensen nog allemaal aan verbonden zijn. Ja. En wat ze nog meer doen. Dus dat is punt één. Ja. Maar er is ook nog een tweede probleem. En dat komt ook in 4 studies heeft het Erasmus gebruik gemaakt van DNA van Oeigoeren. Dat is een monster. Dat is afgenomen in de periode 2013-2014. En daarvan zegt het Erasmus van, ja, er ontstond een hele hoop ophef een paar jaar geleden of die Oeigoeren wel vrijwillig een toestemming hebben gegeven om hun DNA te laten afnemen. Wij hebben dat gecheckt en dat blijkt inderdaad van onze Chinese partners. Die hebben de Chinese documenten met een Engelse vertaling toegestuurd aan ons. En daarin staat dat de Oeigoeren inderdaad mondeling toestemming hebben gegeven. Nou ja, daar zijn ook een hoop deskundigen, die hebben wij over gesproken. Zeggen, ja, dat lijkt ons heel vreemd dat die toestemming is verleend. Want de hele Oeigoeren die spreken helemaal geen Chinees. Dus je zou eigenlijk Oeigoerse documenten moeten hebben in de Oeigoerse taal, waarin staat dat ze toestemming hebben gegeven. En ten tweede, China is zo'n totalitair systeem en Oeigoeren worden zo onderdrukt. Er kan überhaupt nooit sprake zijn van vrijwillige medewerking aan dergelijke onderzoeken. Dus kortom, daar is ook al veel kritiek op. Ja, duidelijk. Dank voor je toelichting. Siem Eikelenboom is dat van Follow the Money. En als gezegd, meer hierover op dat platform bij Follow the Money. Dus en ook RTL Nieuws meldt hierover op hun site. Gaan we weer naar Mark Hamer in Amsterdam bij basisschool De Archipel in Amsterdam. Daar zijn de kinderen gewoon zelf een kinderboekhandel begonnen op school. En is het daar al druk, Mark? Ja, het is gezellig druk hier. Ik zie wat ouders door de boeken heen struinen. Anouk zit achter de kassa. Ja, kinderboekhandel De Boekenworm is open. En ik zie ook een van de collega's, geloof ik, hè, van groep 8. Ja, een van de collega's die op zoek is naar een cadeautje. Eigenlijk. Naar een cadeautje? Ja, een cadeautje. Als een klant erbij komen. Ja, vertel. Wat is de vraag? Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een boek voor een jong kind. Kunnen jullie mij iets aanraden? Ja, hoe oud? Ja, een jaar of 4, volgens mij. Kunnen we nooit genoeg? Dan kunnen we hier naartoe lopen. Het zijn leuke boeken. Het zijn dik. Over dieren, over boerderij. Jesper legt uit. Je kan je ook draaien. Er zijn ook een paar met geluid. Met geluid daarna. Er zijn ook een paar boek met geluid. Dat willen we. Zoals Pippa. Waar je mee? Pakken. Dan zetten we hier achter eventjes aan. Dan kunnen we wel even. Pico en Mozart. Ja, kijk hier. Mozart. Nou, vinden ze allemaal heel leuk. Is het wat? Het lijkt me wel leuk, maar ik ben bang dat dat kind het een beetje kapot gaat maken. Het is nogal een beetje een druk te maken. Dus dan misschien... denk je ook vooraan. Ja, zeker. Dan ja. Is dit een goed boek? Of groot biegel. Weet je wat je dan moet zeggen als je een boek verkoopt? Zeg je, ik zou hem zelf ook lezen. Ik zou hem zelf ook lezen. Ja, dat is een goeie, dat is een goeie. Ja, nee, ik geef de tips hier wel. Doreen Schipper, de juf van deze groep 8. Ja, de groep die dit eigenlijk helemaal bedacht heeft om een kinderboekwinkel te beginnen. Ja, allereerst, hoe krijg je de kinderen in de boeken en van de telefoon? Nou, telefoon mag sowieso niet op school, dus dat, op school is dat niet zo moeilijk. We lezen verplicht een half uur elke dag op school, alle kinderen. En een goed voorbeeld doet goed volgen. Dus wij alle leerkrachten lezen op school zelf ook altijd. In de kinderboeken. Dus als ik een boek lees, dan zijn er altijd 3-4 kinderen die daarna denken... oh, juf, was die leuk, die mag ik ook lezen. Dus dat helpt heel erg. En voor de rest denk ik dat die kinderen... In de klas zitten jullie echt 20 minuten... Half uur. Half uur moeten gelezen worden, per dag. Per dag. Elke dag starten wij om 8:30 met een half uur lezen. En van 8:30 tot 9:00 is het doodstil in de klas. Niemand loopt, niemand praat. En iedereen leest. De winkel heet De Boekenworm. Zijn jullie wel echt boekenwormen? Een beetje, maar er zijn wel soms een paar mensen die niet lezen. Of ja, die wel hè? Ja, jij zei al... Ja, ik heb heel veel boeken gelezen. Eigenlijk te veel. Ja. Te veel? Dat kan niet. Nee. Wat vind je er zo leuk aan? Dat ik me in een andere wereld kan voegen. Ja. Wat vind jij nou een van de leukste boeken die hier staat bijvoorbeeld? De Grijze Jager. Die staat bij de 10 tot 12. En heel in het kort? Het gaat over een weeskind wat opgeleid wordt... tot een geheim spion, eigenlijk. Ja, ja, heel veel mensen zitten op de telefoon. Jullie ook allemaal. Maar je moet ook een boek lezen. Zeggen jullie toch allemaal? Ja. Okay. Nou, heel veel succes om, met de verkoop van de boeken. En hopelijk wordt het ook een financieel succes. Hey, sterkte erbij. Ja, dank je wel. Allemaal bij de start van de Kinderboekenweek. Dus dit initiatief in Amsterdam. U hoorde Mark Hamer. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Het AD schrijft over de vernieuwde vertaling van de Bijbel die volgende maand uitkomt. Daarin komen 6 nieuwe dieren voor, die in eerdere vertalingen niet opdoken. Zo wordt de kameel vervangen door de dromedaris. En verder zijn er veel nieuwe vogels bijgekomen die er in de laatste vertaling uit 2004 nog niet in stonden. Het gaat onder meer om de aalscholver, de monnikschier en de kerkuil. Er stonden soorten in die helemaal niet voorkomen in het huidige Israël, zegt een van de vertalers. En in overleg met vogelaars hebben ze dat nu veranderd. Voor het eerst in 25 jaar staat Donald Trump niet in de lijst met de 400 rijkste Amerikanen van het tijdschrift Forbes. De oud-president heeft een geschat vermogen van $2,5 miljard. En daarmee komt hij 400 miljoen tekort om het tot de lijst te schoppen. Volgens Forbes is Trump niet armer geworden en heeft hij nog net zoveel vermogen als vorig jaar, toen hij nog op plaats 339 stond. Maar doordat andere Amerikanen rijker zijn geworden, is hij nu uit de lijst gevallen. Amazon-oprichter Jeff Bezos is net als vorig jaar de rijkste Amerikaan, met een geschat vermogen van $177 miljard. En het is feest in Rukven in Noord-Brabant, want de gemeente heeft het NK Tegelwippen gewonnen. Er werden naar verhouding de meeste tegels vervangen door groen in de tuin. En de wethouder van Rukven kreeg daarom een gouden tegel. En Omroep Brabant was daarbij. Wie had dat nou gedacht, dat ze in Rukven zo goed kunnen wippen? Ja, goed. Wij kunnen vanavond goed tegel wippen, zoals je zult begrijpen. Want daar had ik het over natuurlijk. Daar is deze titel mee gewonnen. Ja. En ik denk dat we met gepaste trots kunnen zeggen dat we ruimschoots Nederlands kampioen zijn geworden. En de grootste bijdrage kwam trouwens van de gemeente zelf. Want er werden tegels gewipt bij een weg waardoor een park kon worden uitgebreid. Een raadsel bij de Pont in Amsterdam-Noord. Want daar staat sinds kort een verkeersbord. Niemand weet wat dat betekent en waar het eigenlijk voor waarschuwt. Het gaat om een rond geel bord met een witte rand eromheen. Deze Amsterdammers begrijpen er niks van, is te horen bij AT5. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, dat weet ik niet. Zeker niet. Eerlijk niet. Dat is voor mij volkomen nieuw. Ja, dat is een soort gebakken ei. Misschien gratis ontbijtje als je op de pont zit. Oh, dat je een eitje krijgt. Ik denk het. Nou, ook de gemeente heeft geen idee wat het spiegelei-bord betekent. En daar gaan ze het nu tot op de bodem uitzoeken. Ja, misschien weet Dennis het. bij de ANWB? Ja, ik zit ondertussen te kijken op de site van AT5. Maar ik heb dat bord nog nooit gezien. Nee, ik heb echt geen idee. Misschien is het een kunstwerk. Het lijkt een beetje op zo'n bordje van een conducteur. Maar dan zat er altijd een rode of een groene stip op. Ja, ja, klopt. Bij vertrek. Maar, misschien het feit dat we het er nu over hebben. Er zit iemand nu heel hard te lachen thuis. Misschien wel. Dat denk ik ook, ja. Ja, maar goed. De ochtendspits. 100 files zijn het nog. 500 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is een hele drukke spits vanwege de regen, ongelukken en de afsluiting van de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag telt ook nog mee. Zijn we morgenochtend trouwens weer vanaf. Meeste vertraging nu bij Gorkum, rond Rotterdam en in het zuiden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je ook veel vertraging. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 14 kilometer en 3 kwartier extra. Door een kapotte vrachtwagen is daar een rijstrook afgesloten. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht. Ruim een uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 3 kwartier extra bij kwijt door een ongeluk. En dit is de Nederlandse zangeres Blackbird. Treat me like shit, but this time I'll make sure you won't get away with it. I tell your mama all the drama, she won't be happy, her son's a dandy. I tell your mother you're with another, and she'll be crying 'cause you're lying. Minuten voor 9. Het is de laatste dag van de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve Partij in Engeland. De Tories zijn bijeen in de stad Manchester en premier Boris Johnson die houdt daar vandaag een afsluitende speech. Verwachting is dat hij grote plannen voor de komende jaren bekend gaat maken. De vraag is alleen, kan hij de bevolking geruststellen, ondanks de moeilijke situatie waarin Engeland verkeert? Door Brexit en ook de coronacrisis natuurlijk. In Londen, correspondent Fleur Launsbach. Fleur, waar ga je op letten bij die speech van Johnson? Nou, we weten al een aantal dingen omdat het gelekt is. Deze jaarlijkse partijbijeenkomst is echt van oudsher het moment waarop de koers van de politieke partij wordt aangekondigd. Waar ministers ambitieuze plannen onthullen. En waar ook veel informatie wordt gelekt naar journalisten. Dus wat we al verwachten van Johnson's speech is dat hij mensen gaat oproepen en aanmoedigen om terug naar kantoor te komen. Want volgens Johnson heeft het land COVID onder controle. En hij vindt dat thuiswerken maar niks. Dat is, hij vindt dat jongeren geen kansen krijgen op die manier. Dus dat is één punt. Daarnaast gaat hij alvast voorafgaand aan de klimaattop die hier wordt gehouden in november een belofte doen, namelijk dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 2035 al zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gaat halen. Het land is al koploper op het gebied van windenergie, maar wil dus nu de huidige capaciteit van die windmolenparken op zee gaan verviervoudigen. Dus dat is één belofte. En er zijn ook geruchten dat hij de minimumloon gaat ophogen. En misschien heeft hij ook nog wel meer konijnen in zijn hoge hoed. Nou, dat klinkt allemaal heel optimistisch vanuit zijn perspectief gezien. Maar als je gewoon naar de realiteit kijkt, het gaat op veel vlakken nog helemaal niet goed. Ja, nee, dat klopt. Johnson wil altijd een soort optimistische toon aanslaan. Maar ondertussen hangt hier wel degelijk een bezorgde sfeer, ook binnen zijn eigen partijleden. We hebben de afgelopen weken inderdaad legerschappen gezien in de supermarkten, rijen voor benzinestations, voor lege benzinestations zelfs. En er zijn zorgen over of kerstmis wel gaat lukken. Of er wel kalkoen of carbonaatjes geserveerd kan worden op de kerstmistafel. En dit alles komt natuurlijk door een tekort aan personeel. En met name dan die arbeidsmigranten die tijdens Brexit en de pandemie het land hebben verlaten. En ondertussen gaan ook de leefkosten voor mensen hier omhoog. De energiekosten gaan omhoog. Veel bedrijven en ook armere gezinnen die gaan gewoon echt een lastige herfst en winter tegemoet. Maar volgens Johnson is dit geen crisis. Maar het is onderdeel van de geboorte van een nieuwe economie. Zo ziet hij dat. Hij zegt dat het land op weg is naar een beter economisch model, waarbij bedrijven hogere lonen gaan betalen voor Britse werknemers in plaats van dat ze op die laagbetaalde seizoensarbeiders leunen. Wat vinden de Britten ervan, van deze verhalen? Nou, die tekorten in brandstof bij benzinestations en ook in de supermarkt, op dit moment tast het zijn positie nog niet echt significant aan. Maar het is wel steeds meer een risico. En dat is dus ook waar veel Tories binnen zijn eigen partij dus ook zorgen over hebben. Gaat Johnson niet wat te ver in zijn het komt allemaal goed, optimisme, er is geen crisis? Heeft hij nog wel grip op de situatie? En de vraag is natuurlijk ook, want als deze problemen nog een aantal maanden doorzetten en mensen gaan ook echt verschillen voelen in hun portemonnee, omdat de prijzen omhoog gaan en de energiekosten omhoog. Ja, kijk, Johnson's populariteit is erg verbonden aan die Brexit-belofte. En die ging natuurlijk over het verbeteren van levens en meer controle over eigen grenzen. Maar dat ging natuurlijk niet over hogere prijzen betalen en geen kalkoen meer op tafel tijdens kerst. Dus de vraag is inderdaad, hoe lang kan je deze problemen blijven rechtpraten voordat de kiezers toch tegen je gaan keren? Vandaag de laatste dag van die conferentie van de Conservatieve Partij in Manchester. U hoorde onze correspondent Fleur Launsbach. Gras is groen en de lucht is blauw. Voor ons is dat heel logisch, maar er zijn talen waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen blauw en groen. Blijkt uit een internationaal taalonderzoek, onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. En Sterre Leufkens heeft dat onderzoek bekeken, is taalkundige aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen, mevrouw Leufkens. Goedemorgen. Hoe kan dat, dat er geen woord is voor blauw dus in sommige talen? Ja, dat is interessant. Sommige talen hebben heel veel kleurtermen. Het Nederlands bijvoorbeeld heeft er behoorlijk wat. Maar andere talen hebben er maar heel weinig. En er zijn dus talen die geen apart woord voor blauw hebben. Dat is dan samen met het woord voor groen is dat één woord. Dus die maken dat onderscheid niet. En wat die onderzoekers hebben ontdekt is dat er een verband is tussen of er dus een apart woord voor blauw is en de breedtegraad, dus de afstand van die taal tot de evenaar. Dus hoe verder je van de evenaar afgaat, hoe groter de kans dat de taal wel een apart woord voor blauw heeft. Ja, hoe meer, statistisch aangetoond. Anders vertaald, hoe meer je de zon ziet, hoe minder blauw in de taal voorkomt eigenlijk. Hoe minder snel je een woord voor blauw hebt, ja. Ja, dat is wel apart, hè? Ja, dat is heel gek. Ze verklaren dat zelf aan de hand van hoe je ogen werken. In zonlicht zit natuurlijk UV-straling, UVB-straling vooral. En die heeft invloed op je ogen. Want het is zo dat hoe meer je daaraan blootgesteld wordt aan die UVB-straling, hoe groter de kans dat je ogen wat achteruit gaan en dat je op termijn geen blauw meer kunt onderscheiden. En het idee van die onderzoekers is dus, nou, als je ogen dat niet meer kunnen zien, dan heb je eigenlijk ook geen woord voor blauw meer nodig. Ja. Dus als een taal al een woord voor blauw had, dan raakt dat in onbruik, zeg maar. Dan heb je dat niet meer nodig. Maar goed, dit gaat dan heel erg over het kijken naar de lucht, zou ik maar zeggen. Maar goed, ik noem even de spijkerbroek, is wereldwijd. Waar je ook komt, daar draagt altijd iemand een spijkerbroek die blauw is. Ja, precies. Dus wat ze ook zeggen, het is niet de enige factor die bepaalt of jouw taal een woord voor blauw heeft. Er zijn een heleboel andere factoren die ook een rol spelen. Maar dit heeft kennelijk wel invloed. Want er is dus dat statistische verband tussen de plek op de wereld waar de taal gesproken wordt, en hoe dicht dat bij de evenaar is, en of dat woord voor blauw er is. Ja. Er zijn inderdaad heel andere factoren, ook culturele praktijken. Als je een grote mode-industrie hebt waarin kleren in allerlei kleuren geverfd worden, ja, dan heb je wel weer een woord voor blauw nodig. Ja. Want het is natuurlijk bekend, hè, dat bijvoorbeeld Eskimo's hebben heel veel woorden voor sneeuw. Ja, dat komt ook omdat er heel veel sneeuw is natuurlijk. Ja, precies. Dus dat is altijd een beetje dubbel, want wij kunnen ook wel veel woorden voor sneeuw maken. Maar het is inderdaad zo dat hoe meer je er ergens mee te maken hebt, dus met sneeuw bijvoorbeeld, als je in Noord-Canada woont of in Groenland, dan heb je daar ook weer meer woorden voor nodig om dat allemaal te beschrijven. Ja, grappig onderzoek, hè? Ja, zeker. Ja. Dank voor de uitleg erbij. Sterre Leufkens is dat, taalkundige aan de Universiteit van Utrecht. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. De NPO Radio 1 Podcastweek. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Dat is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Ga naar je favoriete podcast-app voor De Schaduwspits. Messi of Ronaldo, morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Hoeveel zijn dat er dan? Wie luistert, weet meer. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf, waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Vanavond in Close-up een documentaire over performancekunstenaar Marina Abramović, die in haar verleden duikt tijdens een bezoek aan haar geboortestad Belgrado. Marina Abramović in Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. Ster. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. 58 Afghanen die de grens met Pakistan over land zijn overgestoken, die mogen naar Nederland komen. En we hebben te maken met de drukste ochtendspits van dit jaar. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Door de combinatie van het slechte weer en een aantal ongelukken is vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar gemeten. De totale file op de snelwegen en N-wegen was rond 8:30, 552 kilometer, verdeeld over 116 files, meldt de ANWB. Vooral in het midden van het land zijn er verkeersproblemen. Dat komt deels door de sluiting van de A12 ten westen van Utrecht. Nederlandse laboratoria hebben jarenlang samengewerkt met Chinese onderzoekers bij omstreden DNA-onderzoek. Daarmee werken ze indirect mee aan technieken om onderdrukte minderheden in de gaten te houden, zoals Oeigoeren en Tibetanen. Dat melden Follow the Money en RTL Nieuws na onderzoek. Bij de samenwerking ging het om het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Nederlands Forensisch Instituut.

Ja, over land, maar heel veel meer dan dat weten we er niet over. De grensovergang tussen Pakistan en India, die is door de Taliban de laatste tijd afgesloten. Er zijn ook wel filmpjes die op internet verschijnen van grote groepen mensen die daar staan te wachten. Een beetje de beelden die doen denken aan hoe dat vliegveld op de laatste momenten dat de Amerikanen daar nog aanwezig waren, hoe dat bestormd werd door heel veel Afghanen. Nou, dat soort beelden zie je daar nu ook vandaan komen. En daarom zei Nederland, we raden het af. Je moet daar juist niet naartoe over land. Blijf gewoon waar je bent. En we hopen dat we jullie op een later moment kunnen evacueren alsnog met het vliegveld. Met het vliegtuig. Maar dat hebben deze mensen kennelijk niet gedaan. Die hebben niet afgewacht. En die zijn toch gewoon over land richting Islamabad gegaan. En ik praat nog even door met Aletta André. Is onze correspondent in Delhi, in India. Maar volgt de situatie in Afghanistan op de voet natuurlijk. Aletta, is dat een gevaarlijke route die die mensen hebben afgegaan? Die de mensen zijn gegaan? Ja, los van de situatie bij de grens zelf is de route juist gevaarlijk voor de mensen die het land uit willen. Dat zijn Afghanen die risico lopen. Die worden bedreigd door de Taliban. We hebben de afgelopen week ook verhalen gehoord van tolken die zijn opgeroepen naar de rechtbank te komen. Ook andere mensen hebben dreigbrieven thuis ontvangen. En die mensen die zijn bang dat ze onderweg herkend kunnen worden. Er zijn natuurlijk heel veel checkpoints van Taliban in de route naar de grens. En hoe dichter je bij de grens komt, hoe meer dat er zijn. Dus om die reden zijn er ook mensen die trip niet aandurven. En we horen van Thomas ook al dat bij die grens dat daar veel meer mensen zijn. Dus die route wordt vaker gebruikt. Ja, absoluut. Het wordt wel gebruikt. Hoewel de grens officieel dicht is voor vluchtelingen. Het is voor mensen die een visum hebben voor Pakistan. Of mensen die echt uit die grensregio komen met een lokaal identiteitsbewijs. Die hebben het recht de grens over te gaan. Maar veel andere mensen proberen het wel. We hebben een tijd geleden ook gesproken met mensen aan de Pakistanse kant van de grens. Die verklaren een bepaald geldbedrag bijvoorbeeld te hebben betaald aan tussenpersonen. Die hen dan kunnen helpen de grens over te komen. Dus omdat het toch genoeg mensen zijn die het wel lukt, blijven mensen het proberen. En deze mensen mogen dus, deze 58 mogen naar Nederland komen. Gaat dit nu vaker gebeuren na dit soort berichten? Want dat spreekt zich daar ook rond natuurlijk. Ja, aan de ene kant wordt het afgeraden om die route af te leggen. Aan de andere kant, als het eenmaal lukt, dan krijg je dus wel hulp om naar Nederland te komen. Als je in die groep zit die ook in eerste instantie geëvacueerd mocht worden. En dit is de tweede groep die op die manier naar Nederland komt. Dus aan de ene kant blijft die route gevaarlijk. Maar aan de andere kant is er geen alternatief op dit moment. Als je in Afghanistan blijft, in Kabul of op andere plekken, is er geen andere evacuatiemogelijkheid voor Afghanen zonder paspoort of visum. Dus er zijn toch steeds meer mensen die dan de afweging gaan maken van ja, is het dan toch het risico waard? Want als we het redden, ja, dan kunnen we geëvacueerd worden. En als we hier blijven, hebben we daar geen concreet uitzicht op. Heb jij nog contact met veel van die mensen? Een aantal mensen. Het zijn allemaal mensen die toch in Afghanistan blijven, die landroute niet aandurven. Op dit moment, die dit wel serieus hebben overwogen. Ook om daar geld voor te betalen aan mensen die daarbij kunnen helpen. Maar op dit moment toch nog een te groot risico vinden. U hoorde Aletta André vanuit Delhi in India. Go your own way. Klassiekertje dit van Fleetwood Mac, Go Your Own Way. 12,5 minuut, over 9 is het. De kritiek van Jan Publiek. Ja, we hoorden klimaatorganisatie Urgenda over een wandeltocht naar de klimaattop in Glasgow om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Want nu koersen we af op 3 graden opwarming aan het eind van deze eeuw. Maar dat moet onder de 2 graden blijven voor een leefbare wereld. De luisteraar Ferdinand vraagt zich af, wat verandert er voor de gewone burger als die 2 graden opwarming behaald wordt? Ja. Ja, goede vraag. Ja, we kunnen de toekomst natuurlijk niet voorspellen. We weten ook niet wat de politiek allemaal gaat doen. Maar hoe de wereld eruit zou kunnen zien, dat hebben we aan onze redacteur Klimaat en Energie, Helene Ecker, gevraagd. Als je denkt aan het moment waarop mijn kinderen even oud zijn als ik nu, hè, ergens halverwege deze eeuw, en als die klimaatdoelen dan gehaald zijn, ja, dan rijden ze waarschijnlijk allemaal elektrisch. Ze vliegen mogelijk minder, hè, meer alleen nog echt noodzakelijke vluchten. Ze zullen spullen kopen die op een andere manier gemaakt zijn, maar waar je als burger eigenlijk niet zoveel van merkt. Ze eten minder vlees, hun huizen zullen beter geïsoleerd zijn en er zijn mogelijk meer windmolens, net als elektriciteitsmasten nu. En er zijn denk ik overal waarschijnlijk onzichtbaar zonnepanelen in verwerkt. En daar zijn ze dan gewoon aan gewend. Maar goed, dat zijn allemaal praktische zaken waar we mee te maken krijgen. Maar ik denk dat Ferdinand ook wel bedoelt van, als we dat nou niet doen. Want die 2 graden opwarming, dat horen we natuurlijk steeds. Mm-hmm. Dat leidt tot veel meer water, overstromingen, noem het allemaal, dat soort zaken. Ja, dat zou hij vraagt wel echt van, als die 2 graden moet worden behaald. Ja, dat betekent dus, dan moeten we dus maatregelen voor nemen om dat te kunnen halen. Ja. Ja, en dit zijn wat van die uitkomsten daarvan, ja, duidelijk. Ja. Het gaat al de hele ochtend over de hoge gasprijzen. Door zorgen over de gasvoorraden is de prijs van gas opnieuw flink gestegen. De prijs van het contract met de grootste gasleverancier was gisteravond zo'n 118 euro per megawattuur. Ja, zo klonk dat vanmorgen in het nieuwsoverzicht. Gas in megawattuur. Ik dacht dat het per kubieke meter ging, vraagt Pieter Jan zich af. En luisteraar Ron had dezelfde vraag. Ja, en luisteraar Van den Berg uit Utrecht had gisteren ook al die vraag toen hij dat hoorde. Dus hoe zit dat? Ja, inderdaad. Nou, Nick Wouters hebben daar eventjes op gezet van de economieredactie. Per megawattuur, dat is de handelseenheid die verkopers en inkopers van gas gebruiken. Maar ja, consumenten krijgen natuurlijk op hun rekening gewoon te zien hoeveel het per kubieke meter kost. Nou ja, concreet, gisteren ging het dus door de 120 euro per megawattuur. En dat komt neer op ongeveer 1,20 euro per kubieke meter gas. Eigenlijk zouden dat gewoon de hele tijd een beetje zo moeten vertalen natuurlijk. Want dat zegt mensen ook veel meer. Ja. Maar ja, want anders blijft het zo'n technisch verhaal. De luisteraar Meindert heeft nog een gouden tip. Gasprijs omhoog, truien aan, zegt hij. Vooral wol werkt uitstekend en voorkomt ook de opwarming van de aarde. Ja. Een demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, treedt terug als minister en keert ook niet terug in een volgend kabinet. Maar luisteraar Ersten vraagt zich daar nog over af, wie neemt het voor hem waar? We hebben ook een van onze beste mensen opgezet, neem ik aan. Ja, politiek verslaggever Wilco Boom, die weet daar het antwoord op. Ja, die waarnemer wordt de staatssecretaris van Sociale Zaken. Dat is de VVD'er Dennis Wiersma. En minister Koolmees stapt dus niet op, maar laat zich tijdelijk vervangen. En als de informatie straks achter de rug is en de formateur wordt benoemd, dat is de beoogde premier, naar verwachting Rutte dus, dan gaat Koolmees weer als minister aan de slag. En dat geldt ook als de informatie mislukt, want ook dat zou nog kunnen gebeuren. Ja. Het is wel langzaam een beetje een soort expeditie Robinson, hè, nou, dat kabinet. He? Inderdaad, iedereen is eruit gestemd. En mensen worden eruit gestemd. Als je kijkt naar de eerste foto van dit kabinet en wat er nu nog van over is. Naar Afvallers Eiland. Ja, mooie puzzel uiteindelijk. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ja, dik in de... Wat was het op het hoogtepunt eigenlijk? Het hoogtepunt was het 554 kilometer, ja. Jurgen. En hoe is het nu? Daar is nog 314 van over. Dus het neemt af, maar het is nog steeds behoorlijk druk. Vooral rondom Utrecht, rondom Gorkum, in en om Leiden en in en om Rotterdam. Dat komt natuurlijk gewoon door het slechte weer. Maar ook de A12 van Utrecht naar Den Haag is nog steeds dicht tussen Utrecht en Woerden vanwege die langdurige werkzaamheden. Daar zijn we morgenochtend vroeg vanaf. Op de A1 in het oosten van het land, vanuit Duitsland naar Apeldoorn, heb je nog bijna een half uur vertraging tussen Oldenzaal en knooppunt Azelo. Daar staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam, een uur vertraging, staat ook een vrachtwagen met pech. En de meeste vertraging heb je nu op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost is de vertraging bijna anderhalf uur. Bijzondere voorstelling. Morgenavond in het De Lamar Theater in Amsterdam. In de operavoorstelling Ander Hoofd vertellen en zingen spelers over psychoses die ze zelf hebben meegemaakt. En een van die spelers is Maurice Levano. Goedemorgen, meneer Levano. Goedemorgen. Eventjes, want stel nou, je koopt een kaartje, je zit daar morgen in de zaal. Wat ga je dan zien, wat ga je horen? Nou, je gaat dan naar de voorstelling Ander Hoofd. En dat is een voorstelling door 14 mensen die psychose hebben meegemaakt. 9 vrouwen, 5 mannen. En onze verhalen zijn verwerkt in dit stuk. En we spelen eigenlijk met z'n allen het personage Anderhoofd. En wat je mee gaat maken en zien als publiek is de belevenissen van Anderhoofd als hij op de aardbol belandt. Mm-hmm. Want Anderhoofd is een soort van symbool of een allegorie. Of een soort personage van de waanzin. Een soort figuur die de waanzin verbeeldt. En onze belevenissen zijn verwerkt. En worden afgewisseld met muziek. Door 4 saxofonisten en een harpist. Want het is een operavoorstelling. Het is een opera. Ja, we zingen ook. Dat was ik vergeten te zeggen. We zingen. We zijn de afgelopen 9 maanden bezig geweest met Opera Theater Amsterdam. Om te leren zingen en te leren acteren. Ik wou zeggen, kon u dat al voor die tijd? Nee. Ik heb wel op de lagere school liedjes gezongen. Maar daarna eigenlijk volgens mij amper. Onder de douche ook niet? Nee, dat wil ik... U bent geen zanger. Ik ben geen douche opera-ster. Nee. Dus dat moest allemaal geleerd worden? Ja, en dat hebben we eigenlijk wonderwel goed doorstaan. We zijn met 18, 17 begonnen en we zijn met 14 overgebleven. En er zit toch echt een goede leercurve in bij de meeste mensen qua zang en spel... Ja, nu hoor je natuurlijk vaak van acteurs bijvoorbeeld. Hè, als die moeten natuurlijk allerlei rollen spelen. Ook wel mensen die misschien met een psychose te maken hebben gehad. Ja, die gaan dan eens rondkijken. Die gaan eens wat praten met mensen die dat hebben beleefd. Mm-hmm. Het bijzondere aan dit stuk is natuurlijk dat jullie dit allemaal zelf hebben meegemaakt. En dus ervaringsdeskundigen zijn. Ja, het is... Natuurlijk, een creatief proces kan sowieso confronterend zijn. En dit is dan misschien dubbel confronterend, omdat je ook dingen oprakelt. Wat was dat bij u ook het geval? Nou ja, bij mij eigenlijk niet. Door hoe het ging in de groep en door hoe de begeleiding was, was het eigenlijk juist een positieve verbinding met mijn verleden. Ik dacht van, ik heb een tijdje denk ik toch een soort van verbeterheid gehad de afgelopen tijd. En Ik werd veel milder door dat ik dingen herinnerde. Dat ik dacht van, oh ja, dit is gebeurd. En ik kwam weer... Dus ik herinnerde weer bepaalde dingen uit een opname bijvoorbeeld. Of mensen die ik heb gesproken toen. En dat maakte me niet emotioneel. Dat was meer... Hielp het juist om daar een streep onder te zetten? Ik vond het wel behulpzaam. En ook doordat ik zag wat andere mensen hadden meegemaakt en hoe zij ermee omgingen, had ik weer een eigen kantelde mijn perspectief ook een beetje op mijn eigen verleden. Op een goede manier. Wilt u het zeggen over uw verleden? U was nog jong, geloof ik, 18 toen u werd opgenomen? Ja, nou ja, kijk. Dat wil ik wel doen, maar voordat ik dat doe, is het misschien handig om even kort te zeggen wat een psychose is. Een psychose is een toestand waarin iemand verkeert, waarin hij de greep op de realiteit kwijt is. Maar tegelijkertijd heel erg bezig is op allerlei manieren weer die greep terug te krijgen. En je zou kunnen zeggen dat iemand het natuurlijke reflectievermogen op zichzelf kwijt is en daardoor ook niet goed kan reflecteren op wat hij doet en hoe hij doet en hoe dat overkomt op mensen en dat het misschien soms ongepast is. Dus het is eigenlijk, je verliest de grip op de realiteit. En bij mij uitte dat zich op mijn 18e... doordat ik zat in een waan, heet dat. Ik had niet, soms hebben mensen hallucinaties en of wanen en of verward gedrag, maar ik had voornamelijk wanen. En bij mij, mijn waan was voornamelijk een betrekkingswaan, zo heet dat. En een betrekkingswaan betekent dat alles wat om je heen gebeurt, betrek je op jezelf. Dus dat is misschien ook een beetje pubers eigen, maar bij mij ging het wel wat verder. Want ik dacht dan dat er camera's in het plafond waren geïnstalleerd en dat de wolken werden verschoven voor mij. En dat als de kleuren, de volgorde van de kleuren in de auto's had een bepaalde betekenis. Mm-hmm. En alles wat gebeurde was een soort van in scène gezet voor mij. Ja. Om me dan een soort van iets duidelijk te maken of ergens op dingen te wijzen. Is dit helder? Volgt u, ja, volgt ja, nee, u mij nee, nog? Ik zit, ja, okay. Ik zit ademloos te luisteren. Want ja. Kijk, we kennen natuurlijk dit soort verhalen wel uit allerlei. Uit de literatuur, uit films. Maar ook in dit geval natuurlijk van mensen die dat zelf hebben meegemaakt. Ik begrijp ook dat u en ook uw medespelers hiermee ook wel een taboe willen doorbreken. Wat bedoelt u daarmee? Ja, nou ja. Kijk, we willen in eerste instantie gewoon een mooie voorstelling neerzetten. Er zijn goede muzikanten, Artvak, saxofoonkwartet en Nick Scholt op de harp. En 14 mensen die zelf dingen hebben meegemaakt waar ze nog, ook al zijn ze gewoon hersteld, ook nog iets denken van, nou maar hier, dit is nog belangrijk. En als het lukt om met z'n allen, mensen die er niks van weten, een mooie voorstelling te geven, maar ook misschien iets meer te laten snappen, te begrijpen van wat er door iemand die in een psychose zit, wat er door zijn hoofd heen gaat, zijn of haar hoofd, dan is die onwetendheid minder en dan is die angst ook minder. En dan kan dat misschien tot meer begrip leiden. Want het is natuurlijk een term die de laatste tijd veel vaak in het, nou ook in het nieuws trouwens, veel voorbij ja, komt. Ja, verwarde persoon. Ja, precies, ja. De verwarde persoon. Daar hebben we het hier eigenlijk over. Ja, ja. Nou ja, ik heb daar ook over nagedacht. Waar is nou de winst die je kan halen, weet je wel? En ik dacht dan van ja, als er nou middelbare scholen komen en mensen die bijvoorbeeld politie, die werkt veel in dit soort situaties met verwarde personen. Als die net een soort, weet je, nieuw licht krijgen op dit fenomeen psychose. Op hoe mensen die daarin zitten, hoe ze zich eigenlijk voelen. Dan kan dat hun weer helpen in de bejegening in hun werk. Ja. Maar... ik wou nog wat zeggen ervoor. Even kijken. Nou ja, ik wil het niet bagatelliseren natuurlijk. Niet kleiner maken dan dat het is. Maar ik heb wel gemerkt dat er wel een toename is van mensen die dakloos zijn op straat. En toch de afgelopen jaren, de afgelopen eigenlijk 3,5 kabinetten, is er wel wat veranderd in het straatbeeld, vind ik. Dus het is ook soms de vraag van, nou, we hebben verwarde personen, maar die, weet je, dat begint ook weer ergens. Waar begint dat? Waar begint dat? Dus in die zin zouden politici ook naar die voorstelling moeten komen? Die zijn zeer welkom. Ja. En ze hebben druk, maar ze zijn wel demissionair. Dus misschien hebben ze nog. Ik hoorde dat Koolmees gestopt is. Dus ja, nee, die heeft het nu heel druk. Maar die bedoelt het kabinet in elkaar timmeren. Dus die voorlopig heeft ook geen tijd. Wat ik graag van u wil weten. U zegt van die maanden dat ik heb moeten leren acteren en zingen, dat was eigenlijk hartstikke leuk. Gaat u ermee door? Smaakt het naar meer? Ja. We zijn nu nog bezig in verschillende steden tot volgens mij 9 december. Dus deze week Lamar. We zoeken het op de agenda wel uit waar het neerkomt. Ja. En ik vind zingen heel leuk. Het is fijn om, om met je stem bezig te zijn. En ik voel me daarna ook... Weet je, ook al heb je van tevoren geen zin, daarna denk je toch van het toch goed dat ik het gedaan heb. En ik voel me veel fitter dan daarvoor. Dus ik ga een koortje opzoeken, TZT. Dat klinkt mooi. Eerst deze voorstelling natuurlijk tot een goed eind brengen. Te beginnen morgenavond in het De Lamar Theater in Amsterdam. Succes, dank voor het gesprek. Maurice Levano is goed. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. De rechtbank in Den Haag die doet straks uitspraak in de zaak voor gratis anticonceptiemiddelen. Vrouwenorganisaties zijn naar de rechter gestapt. Zij vinden dat de pil en het spiraaltje volledig vergoed moeten worden vanuit de basisverzekering. Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees, daar is hij weer, beginnen vandaag met de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Politiek verslaggever Wilco Boom daarover. Vanochtend komen de 4 fractieleiders eerst afzonderlijk bij de informateurs langs. En dan is aan het einde van de middag de eerste groepsessie. En dan gaan eindelijk die inhoudelijke onderhandelingen, je weet wel van de afgelopen 7 maanden, goede gesprekken langs de lijnen van de inhoud, die gaan dan echt beginnen. En er is een groep Nederlanders die vanaf vandaag een uitnodiging krijgt voor een derde prik. Een derde vaccinprik tegen het coronavirus. We gaan over praten met NOS-redacteur Hatice Raba. Wat is dat voor groep? Het gaat om een groep van 200.000 tot 400.000 mensen. En die mensen hebben allemaal een ernstige afweerstoornis, waardoor ze niet of niet genoeg antistoffen aanmaken. En medisch specialisten bepalen wie deze mensen zijn. En zij krijgen dus vanaf vandaag een uitnodiging voor een derde prik. En is dat dan voor een speciaal vaccin dat ze hebben gehad? Het bepaald merk of gaat dat... Nee, dat maakt niet uit. Dus het kan zo zijn dat je Moderna hebt gehad en nu Pfizer krijgt en andersom. Okay. Ja. En is al bekend wanneer de andere mensen die derde prik kunnen halen? Nou, voorlopig nog niet. De Gezondheidsraad heeft vorige maand gezegd dat zolang de immuniteit tegen ernstige ziekte niet afneemt, we met z'n allen nog geen derde prik nodig hebben. Dankjewel. Gaan we ook meer over horen in de loop van deze dag op deze zender. Daar begint zometeen Spraakmakers met Guilaine Plag. Waarin geld een belangrijke rol gaat spelen. Ten eerste als het gaat om de hoge gasprijzen, maar ook wordt er gesproken over de strenge Europese begrotingsregels en het vraag of die hun langste tijd hebben gehad, de strengheid daarvan. Marieke Blom is hoofdeconoom bij de ING en zij is onze spraakmaker van vandaag. En we hebben ook een mooi verhaal over verzetsheldin Jacoba van Tongeren, een van de belangrijkste verzetsvrouwen, die heel lange tijd eigenlijk onbekend is gebleven vanwege het feit dat haar verzetsgroep alles in codes deed. Dus de identiteiten van mensen die prachtige verzetshelden waren, dat was lange tijd onbekend. Maar haar neef is bij ons te gast, want er is nu inmiddels een boek, een voorstelling en komend weekend van Jacoba van Tongeren. Zometeen in Spraakmakers eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.